like a very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig egy pod csütörtök 145. epizódunk. Hát srácok, ne haragudjatok, kedden elmaradt sajnos. Az a helyzet, hogy nem igazán volt rá lehetőségünk, hogy megtartsuk. Mi el akartuk indítani, de aztán különböző dolgok közbejöttek, és így nem akartuk elhalasztani erre a hétre, ezért inkább áttettük csütörtökre, mert hogy azért mostanában voltak elmaradásaink, és úgy éreztük, hogy nem lenne túl korrekt, úgyhogy a dislike-ot nyugodtan leszedhetitek, köszönjük szépen, értettük a finom célzásokat, és a kevésbé finomabb célzásokat is, és mehetnek a lájkok egészen nyugodtan a videóra. Na de, itt van velünk, hát most, jó, múltkor kérdezted Alex, miért mondom be mindig, de hát igen, végül is tényleg Alex is itt van. Hello, akadozol egy picit, nem igazán értettem, amit mondtál. Akadozok egy picit, az probléma. Már jó. Most jónak okay. Tűnik. Na mindegy, akkor csak annyi, hogy igen, hogy Alex, szerbusz. Hello. Itt van... másodjára így... Igen, most Alex egyébként Kambodzsából beszélt, tudod, hogy Alex, szerbusz. Hello. Hello, és akkor szóval így állok, nézem, fogom a fülemet, és így... Hello, köszöntöm a kedves nézőket, tudod is ilyen. Esetleg a legszebb kicsit spíkes. A műholdas kapcsolás. Igen. Egy pillanat, betárcsázom az internetet. Na most igen. Már itt. Péter Árpád, hello Péter Árpád, itt köztünk. Na hát, és igen, itt van Marci is, és Lali is. Most már akkor így egybe veszek mindenkit. Lebuktatok, igen. Bizony. Sziasztok. Ahoj. Na, srácok, az van, hogy én most az irodából vagyok, és itt sajnos nincsen jó internet, mert hogy ez egy volt T-com székház, és hát miért lenne egy T-com székházban jó internet, értitek? Na, nem székház. Nem székház, oktatási hanem... központ és oktatási szállás, központ. Azt hiszem. Lehet. Minden esetre T-com irodák voltak, és nincs jó internet. Tehát én ennyit szűrtem le az egészből. Ez egy remek reklám. Tehát, hogy... Ez egy remek reklám a T-comnak. És Lalit itt már kompromitáltuk is. Egy és... kicsit. Pedig múltkor elmagyaráztam, hogy miért van az, ami van. Az viszont gáz, hogy az aki átvette és üzemelteti, az nem tudja megoldani. Egyébként alapvetően nem a T-comra vagyok mérges, mert ők saját maguknak olyan netet raknak be, amilyet szükségesnek látnak, de hogy egy irodaházba nem tudják hónapok óta megoldani, az borzasztóan kínos szerintem. Gyakorlatilag jobban jártatok volna, hogyha vettetek volna 10 darab routert és megépítettétek volna magatoknak. Hát tulajdonképpen azt csináltuk, hogy vettünk magunknak routereket és megépítettük magunknak, és még így sem jó sajnos egyébként. Na, gondolkoztam rajta, hogy miről dumálgassunk, mert hogy igazából így az adás doksiba túl sok mindent nem pattintottunk bele. Kommentválaszolós! Jó! Kommentválaszolós! Annyira régóta vágyok egy ilyen podcastra, amikor kommenteket olvasgatunk, abból csipegetünk, válaszolgatunk a kérdésekre, és itt vagyunk, yeah! És amúgy tök természetesen beszélek most! Egyébként igen! Én így beszélek minden nap! Így van, ne felejtsetek el kommentelni! Hagyjatok egy kommentet a kommentek jobban! Nyugjatok egy zöld pacsi! Volt egy srác, aki csinált egy ilyen videót, hogy minden top 10 videó ever. És hogy és így végigvezette, hogy mi van a legidegesítőbb top 10 videósokkal. És akkor tudod, hogy beszéljen teljesen nem természetesen meg, és akkor a végén el kell mondani, hogy mondjátok el a ti véleményeteket a listáról! Igen, és akkor utána mondja, hogy amúgy tökre leszarjuk, csak pörögjön a komment szekció. És igen, mert egyébként ezeknek a videók komment szekcióit megnézed, az a komment, ami van 575 like és értelmes kérdés vagy hozzászólás, soha egyetlen egy reakció nincsen a csatorna tulajdonosától rá, de tényleg. Nincs. Inkább olyanoknál, akik jó, de ilyen top 10-eseknél tökre nem találkoztam vele. Ja, olyanoknál én sem. Ott inkább olyan, ahol van egy ilyen én csatorna, tudod. Ott valóban szokott rá válaszolni. Aha. Hogy hívják, Alex, azt a csatornát, amit mind a ketten nézünk? Az a... Good life? Tudod, aki... Nice try! Mondom, amit először is nézünk, és először is mind a ketten. Jonathan Morrison. Nem, Jonathan Morrison. TLD Tech. Ez. Tech Fest. Azaz. Igen. Hát egy elég kezdő csatorna még, csak egy 1.275.000 feliratkozója van. De azért mi is próbáljuk őt most is pusholni egy picit itt a podcastbe, hogy... Hát, ha visszakapunk pár százalékot. Így van. Hát, ha visszakapunk egy százalékot már. Tulajdonképpen azzal is rettentő sokat haladtunk volna. Legyen ilyen komment szekciós, komment válaszolgatós történet. Azok nem tudom, hogy mennyire szoktak jól kisülni egyébként. Lehet onnan csipegetni szerintem, szóval... Jó, azt viszont fontos, hogy a podcast.hu-n nézzük a kommenteket. Jó, már kikerült az adás, tehát oda menjetek, légy szíves, hogyha bármit is szeretnétek kérdezni, de addig is szerintem beszélgessünk azért egy picit. Nem tudom, néztétek a Google I/O-t amúgy, srácok? Az a... Hú, mindjárt eszembe jut, hogy az micsoda. Hát volt ott valami Google. Meg I/O. Akkor keményen képben vagytok. Én azt hiszem, hogy volt valami asszisztant, ami olyan, mint a Siri, de mégsem, mert még mindig nem tud beszélni normálisan. És így ennyit szűrtem le az egészből, hogy mondom, de jó, végre van egy ilyen felület, és így meghallgattam, ahogy beszél, és még mindig ez a Microsoft szem, tudod, tehát, és így azt mondtam, hogy nem árhat, mert van Cortana, van izé Siri, és még mindig a Google, még mindig a Microsoft szem mennél van, tehát az fejemben nem fér, így beszél, érted, pedig annyira szeretnék egy olyat. Mert tudom jó, hogy előbb-utóbb nekem is ugyanúgy le fogom váltani ezt a... Mert hát megláttam a telefonodat, na, most mit mondjak? Alex, nem várod meg a Note-ot? Nekem Note-om nem lesz soha többet, az biztos. Tehát azért rémálom volt az a Note 4. Tehát, hogy az borzasztó volt. Főleg akkor döntöttem úgy, hogy akkor többet nem, amikor próbáltam ott az egyik OVS-en, vagy mit tudom én, egy képet készíteni, és lefagyott az egész. De olyan hibaüzeneteket írt ki, hogy így, tehát ez a Google-ön rákereső is, tudod? Ez az error kódok, meg minden, és semmit az égvilágon, és szürke volt az egész kép utána, és akkor így sikerült vagy 3 darab rezet után visszahozni, úgy, hogy akkor, tehát itt vadi új telefon volt kb. És akkor mondtam azt, hogy hát, lehet ez nem volt a legjobb ötlet. Én most azért nem mondom, hogy biztos, hogy kamuzol, mert nekem pont ugyanilyen volt kb. Egy hete Ausztriában, úgyhogy a navigációs program meg minden rajta volt a telefonon, és kb. 2 órát dekkoltam a szálláson, mire újra tudtam éleszteni az egészet, és egy navi programot rá tudtam rakni. Miért kamuznék, érted? De ez 3 éves, tehát. Tehát, hogy nem tudok rútolni, fogalmam sincs, hogy működik az ilyesmi, nem is akarok rajta nyilván, mert... Tehát én szeretem az alaptiszta oprendszert, mert az olyan, mint a jailbreakert iPhone, hogy ja, nagyon király, meg minden, de aztán 2 hónap után rakhatod újra az egészet. De... Alex, fun fact, nekem sincs rútolva a Note 3-om. Most már nem kell. Na, de hogy a lényeg, hogy nem csináltam vele semmit, és ezt magától így benyomta, és hát akkor mondtam azt, hogy ok. Tehát, hogy így ezt nekem így felejtős, mert azt, hogy érted, ott mikor ott sok ember ott volt, meg minden, és egy képet nem tudtam készíteni, akkor mondtam azt, hogy hát... Az olyan kellemetlen. Az a kellemetlen, igen. Volt, igen, és akkor majd ott várom, hogy újrainduljon, és akkor közben néznek, nem, tehát, hogy nem volt rossz, meg minden, nem nekem való. Tehát nekem így ilyen, nekem ilyen egyszerű kell, ami így megy, meg nem tud sokat, nem is kell, hogy sokat tudjon, csak működjön. Tehát, jó, de gyakorlatilag az esélyt az ugyanaz lesz. Nokia T2000-et tudom egyébként ajánlani, egy nagyon jó telefon, van rajta Snake, ha esetleg unatom. Nem, nekem elsősorban az nagyon tetszett a izébe, az S7-esbe, hogy nem műanyag. És ezt én annyira nem szerettem a Note 4-be, hogy műanyag volt, hogy az valami hihetetlen. Tehát, hogy megfogod, és olyan, hogy olcsó érzésed van, pedig nem olcsó ám. Vagyis hát akkor még nem volt olcsó, most nem tudom mennyi a Note 4. Srácok, mennyi a Note 4? A Note 4 már nem kérdés, mert szerintem már nem nagyon forgalmazzák, de a Note 4 utáni szériába ugrott nagyot a Samsung az anyaghasználatba, hogyha jól emlékszem. Igen, tehát nem tudom, milyen lesz az új Note, de nem biztos, hogy akarok olyat. Ráadásul borzasztóan nagy. Tehát így rájöttem így utólag, hogy így nem kell igazából akkora nagy, mert nem tudom kihasználni, úgy meg csak a nehéz elrakni, meg ilyesmi. Tehát ha már vennék ilyen androidos eszközt, akkor tudja, hogy valamelyik Edge-et venném, vagy majd a 8-at, vagy nem tudom, mikor veszek legközelebb telefont. De nyilván mindenki elkezdett ordibálni, hogy ne, megint telefonos téma! Úgyhogy... Ráadásul Samsung vs. iPhone, jaj! És megint Samsung vs. iPhone, így 30-adjára nagyon jó lehet, úgyhogy most így én megmentem a nézőket. Oh. De Kaveri kompenzál hozzá. Júj, ez senki nem vegye komolyan, amit mondtam. Kompenzálok? Mivel? Hogy vettem egy MacBook Pro-t és eladtam a Windows-os gépemet? Pontosan. Jó. Megmaradt az egyensúly. Egyébként az egyensúly megmaradt az erőben, mert ugye engem sokan valamiért úgy azonosítottak, és abszolút nem értem, miért erre soha nem adtam semmiféle indokot. Véleményem szerint. Bozsvá lennél? És hallod, és az a Rainbow Six-ezünk, nem? A MacBookom. Az a Rainbow-zok a MacBookon, igen. Igen, tehát így írta valaki, múltka látta egy ilyen képet, hogy Glorious Mac Master Race, és akkor így 15 FPS overheat, mert hogy az a poén, hogy ugye a játékokat PC-re írják, meg konzolokra, meg ilyesmi, legfőképpen PC-re, vagy PC-n készülnek, és ugye a Mac-en ez tök nem működik. Tehát nagyon ritka az a játék, ami jól megy a Mac-en. Tehát annó volt Mac-en, és tehát egy ilyen tök egyszerű játék, mint mondjuk a Team Fortress 2, valami iszonyatosan durván akadt meg, mit tudom én. Tehát hogy más az architektúra, amire épül a rendszer. Amúgy volt ez régen, de most már tökre nem. Annyi, hogy ugye nagyon vékony, tehát az új Pro-kba ugye ilyen integrált kártyákat raknak, és ezért én nem, nyilván amúgy a Mac-et nem izére vettem játékra, hanem munkára. Hát viszont munkára azt kell, hogy mondjam, én ebben nem hittem ebbe a dologba, de meglettem itt cégen belül győzve, rövid időn belül. Soha többet nem vásárolok Windows-os gépet melóra, mert egyszerűen tehát össze nem lehet hasonlítani, hogy mekkora a különbség. És fun fact, ahogy a Lali szokta mondani, a League of Legends rajta van, és a Retina kijelzőn full grafon gyakorlatilag 120 FPS-sel megy. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt, tehát mielőtt ahogy bár... Megjött a pizza futár. Igen. Mielőtt bárki elkezdeni, hogy mit tudom én, mi ez meg az, tehát nagyon jó a Mac, csak nem erre. Tehát, hogy ha a Mac-et veszel játékra, az full fölösleges. Tehát oké, a LoL-t még lehet rajta játszani, de hogy érted? Abszolút. Tehát az egy melógép, az arra való, hogy nem megy tönkre a projected, nem vesznek el a cuccaid, nem crash-el be az adoptermékek, nem crash-elnek be 10 perc után, és gyakorlatilag igen. Na, és egyébként mindig kérdezgetik tőlem, és tőlünk, hogy hol van a Geri. Az a Geri, akivel annak idején elkezdtük a podcastet, ugye Lali, Geri és én, tehát így mi hárma. Aztán egy nyilván Ryan-től elkezdve annyi ember fordult már meg nálunk, hogy sokan talán már esetleg nem is emlékeznek rá, akik az első nem tudom hány epizódban, talán első 5-6 epizódban, egy első 5-6 epizódot nem követték, és nem is hallgatták vissza. És ugye mi munkatársak vagyunk a Gerivel, És egyébként a Geri, a Lali és én csinálunk egy másik podcastet, az IT Shockot, ami egy kicsit ugye ilyen felnőttesebb, komolyabb hangvétel, ugye nem ilyen random. Nem jól mondtad. Hanem, hogy mondtad? Azt mondtad, hogy a Lali, a te és a Geri kezdték el a podcastet, én de nem. Én beszóltam. Nem, de nem, mert én is ezt hallottam. Mi? Nem, várjál, bocs, én az IT-sokra gondoltam. Igen, de előtte még podcastet mondtál. Tehát mondod, igen, a podcast, és most az IT-sokot csináltok, mert ja, ez bocsánat, nem. Tehát Alex, igen. Tehát az Alex, én Geri voltam, is, a igen. Geri meg a Keveri. Így van, így van. Bocs, akkor félre mondtam, mert már a következő mondaton gondolkodtam. Tehát igen, tehát, hogy valóban. És bár mondjuk ez tök egyértelmű, mármint aki hallgatja a podcastet, mert hogy hát ugye Alex az első de hát, de hogyha valaki most kezdte el nemrég hallgatni, akkor neki nem, tehát jó, hogy elmondjuk szerintem. Ez igaz, ez igaz. Na, és a lényeg az, hogy mindig kérdezitek, hogy hol van, hogy van, meg hogy miért nincsen podcastbe, és hát főleg egyébként azért, mert rengeteget dolgozunk, nem nagyon van azért így időnk külön már egyébként mindig így összetalálkozni, viszont most elhoztam nektek, közétek. Nagyon gagyi hangminőségben ugyan, mert hogy egy irodában ülünk és dolgozunk, de azért Geri, köszönj be egy kicsit, kérlek, a régi hallgatóknak, meg az újaknak is. Ez igazán megható. Sziasztok! És így ennyi. És visszangozni fog, mert és most ülünk. És most igen, most fürdőszobában. Tehát az van, hogy én közben én is mutolom, meg a Geri is mutolja magát, és most itt kényelmetlenül feszeng, mert hogy a szar hangminőséget azt mondta, hogy amiatt nem akar beköszönni, igazából ez az egyetlen egy oka. De egyébként, Geri, egy kicsit promózzad már az IT Shockos podcastünket. Tökrem készült rá, úgyhogy most néz rám. Hát ez most elég random. Hát nem, figyelj, nem, mint nem. Ahogy én promóztam az Xboxot, videójátékon. Igen. Hát ez egy, igen, az szállója azóta is. Jó egyébként. Ugyanolyan egyébként, mint a podcast, csak kicsit kevesebben vagyunk, és kicsit másabb a hangvétel, de egyébként mind a kettő podcast szerintem nagyon jó. Podcast is, ahol sajnos már nem tudok így jelen lenni, mert az már nem fér bele. Gondolom láttátok, IT-sok és csúszik, hét kimarad, nem hétfőn jön. Úgy, ahogy a podcast se, mert csütörtök van. Tehát, hogy így sajnos az élet, dolgozunk, mint az állat, mindketten, aztán ez van. De nem is akarok magyarázkodni. Amikor jön, nem, tudjátok, hát azért csinálják a srácok is, Alex, Good Like, Lali, stb. Káver is ezt a podcastet, mert hogy szórakoztassanak titeket, és nyilván ezért megvannak ennek a korlátai, amikor csak tudják, akkor csinálják, és mi is ugyanúgy, ahogy tudjuk, akkor csináljuk. No, hát ő lehoztam mindenkit az életre. Szerintem tök jó volt. Valaki szerintem is négyszer. Én most tudok egy korteát. Hogy vagytok egyébként? Nagyon jó. Képzeljétek el, hogy hétvégén megyek Németországba. Hát nem hétvégén, konkrétan vasárnap. És hétfő jövök. És kedden majd mesélek nektek, majd szeretnék majd mesélni nektek. Mert nem akár miért megyek én ki Németországba. Hanem... Mert te tudsz egyedül németül. Igen, nem, azért megyek ki Németországba, kezdjétek el, mert azt hiszem Münchenbe, de nem vagyok biztos, de lehet, hogy Dortmund, nem tudom, hogy hol, tök mindegy, nem tudom, hogy hol vagyok mostanak, mennyire király. Van egy ilyen BMW tesztvezetés, nem is tesztvezetés, hanem ilyen élményvezetési program, ahol ilyen tesztpályán, itt kint is van egyébként Tongaroningnél ilyen pályát, tudod, ilyen salakos felülete van, amint ott csúszik az autó. És egy ilyen tök nagy pálya van kint, és mindenféle új BMW-t fogok majd ott vezetni vasárnap, és kipróbálni. Azt tudtad-e, hogy a Magyarországon is lehet BMW-t vezetni? Tudom, de... És kipróbálni. És kipróbálni. Csúszós salakom. Na. Igen, szóval... És így a Marcinak most így az egész hétvégi programját így megöltük, nem most jött rá, hogy ez is van más, salak, meg csúszós út. A francban nekem azt mondták, itt nem lehet BMW-t próbálni. Igen. Más. De hogy igen, nem tudom még egyébként pontosan, hogy milyen autók, meg hogy milyen a pálya, meg stb. De hogy a lényeg az, hogy egy ilyen élményvezetés lehet majd BMW-kkel ügyködni. És élmény nélküli vezetés nem? Azt nem. Sajnos, és tudod, és így kimennél, és ilyen 323-as BMW-ked, de ilyen alap, tudod. Nem, hanem hallod a legújabb BMW-ked, de csak szomorúan vezetheted, és Igen, és ott áll melletted egy izé, ott áll melletted egy ilyen bohóc, aki, hogyha esett, de ilyen, tudod, ez a bohóc, ki ez a horror regény író, a... Stephen King. A Stephen King, igen, a Stephen Kingnek az Aziából, tudod, az a bohóc ott ül melletted ilyen lufival, és egy kés tart a nyakadhoz, hogy izé, elvigyorodsz, akkor egyből lezúzza az arcodat. Figyelj már, Marci, ha már kinyársz Germániában, akkor miért nem mész el a... Germániában, azt a rohadt teget! Szépen minden német leiratkozónak. A legendás Nordschleife, a legendás Nordschleife-ra, hogy Sabine Schmitz barna csíkot húzasson a nadrágot baring taxival. Na, ez csak Lali értette ezt a mondatot, az egész országban állítom, esetleg nekem valami Marci. Zokni. Nekem meg barna csík. Nekem meg barna. Nézek, nem tudom, jelenleg nem ez a terv. De nem vágjátok ezek szerint, hogy ki az a Sabine Schmitz? Meg nem vágjátok. Hogyne, Lali, klipjeszi haverja. Pont ezt akartam mondani, hogy de annyira vágjuk az összes ilyet, amit általában mondasz. Én tökre vágom egyébként. Most ezt kivételesen vágom. 69-ben született egy hölgy. Persze, mert rákerestem egyébként. Főleg BMW-ken és Porsche-kon versenyzett. És vezette a híres BMW Ring taxit. Szóval de mikor vezette? Most már mondd ki. Mondd, hát 2016 februárjában vette át ugye a Top Gear vezetését, azt hiszem, de ebben nem vagyok biztos, vagy hát ott debütált. Elég komoly televíziós nem vagyok biztos, Wikipedia.com. Forrás. Nem, org. De tudod, de azt is így, hogy alatta forrás, ja mindegy, szóval Alex, ne fikázt kaverit, mert élőben fordít angolról. Mert kötve hiszem, hogy a franciát, az olaszt, a hollandot, a lengyelt, az oroszt, a japánt vagy a kínait olvassa. Nem, angolt próbáltam, meg gondoltam, ennek van a legnagyobb esélye, hogy valamit sikeresen élőben ki tudok belőle hozni. De akkor ezt egyébként... ilyen gyorsan csak úgy raktad össze, hogy ott volt egy Ferrari, mellett 2006, meg egy név. Hát kösz, hogy ezt hozott ki belőlem, vagy ezt nézett ki belőlem, hogy csak... Sabine Schmitz is a German professional motor racing driver for BMW and Porsche. Porsche. Viszont itt van, hogy other names, Sabine Reck. De szerintem kihagytak egy T-t, Sabine Reckt. Speed B, Queen of the Ring. Na egyébként Lali, egészen komolyan ezen kívül a nyilvánvaló tényeken kívül mit lehet még erről a hölgyről tudni? A nyilvánvaló tényeken kívül. Igen, valami érdekesít is. A híres, a méltán híres Sabine. Sabine Schmitz, hogy is mondjam neked, evidenciákat most egy pillanatra tegyük félre, ez már unalmas, százszor hallottuk. Mit tudok még ezen kívül érdekességet elmondani róla? Ő volt az, aki a Top Gear-be azt mondta, hogy 10 perc alatt egy kis teherautóval körbe tud menni a Nürburgringen, aminek Jeremy Clarkson nagyon örült, hogy ő 10 percen belül körbe ment egy Jaguarral. És ezen kívül... És körbe ment egyébként? Majdnem 10 perc alatt. 10 perc az 7 másodperc, hogy nem tudom mennyi volt pontosan. Hát ez egy nem sztori amúgy. De ebbe az a legdurvább, hogy ez a csaj ismeri szinte legjobban a Nürburgringet, mert ott született a pálya mellett, gyerekkorában. Nürburger. Ott született a pályán. Pontosan. Nürburger, ezt komolyan hallottam? Nürburger, ez azt a mindenit. Alex, én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy Nürburger, aztán kell rávágta, hogy Nürburger. Erre Alex, most komolyan. Tiltakozom Cliffy nevében is. Nürburger. Na szóval, ott született a pálya mellett, a családjának van egy fogadója a pálya mellett, gyerekkora óta, mióta jogosítványa van, vezet a pálya mellett, versenyzik a pályán, és hogyha volt valakinek szerencséje beülni... És tévaszul is a pályán. És hogyha... Versenyzik, ott eszik, néha szül, lefürdik, beesik az eső a pálya mellett. Tulajdonképpen ott lakik egy sátorban ő. Bocsi, Lali, nálad. Geri súgja ide, hogy tulajdonképpen ő maga a pálya. És rajta mennek 10 percen keresztül. De akkor ez így már ilyen átmegy egy jó mamás joke-ban. Igen, jó mama joke. Igen. Tehát hogy ez egy tulajdonképpen tulajdonképpen egy lány, aki kívülről tudja az egész pályát, nem? Tehát és vezet egy BMW-t, amivel körbe visz a pályán bizonyos összegért. És sorba állnak azért, hogy ő legyen a sofőr. Milyen lett volna, hogy nem a pályán visz körbe, hanem tök más helyen? Minden szavamat kiforgatjátok. Nem vagyok én ezt hozzászokva. Tehát így olyan vagy, mint azokban a japán manga mesékben, tudod, amikor volt ez a nem tudom milyen és a kapitány japán manga mese, ahol úgy fociztak, hogy egy támadás két rész volt, tudod? Tehát egy becsúszás 15 perc, emlékszel rá? Tudod, ez Tubasa a kapitány. Akimo, Aichi, Kubasa kapitány. Igen, Tubasa. És akkor Vakateki Rukura. Tubasa, Vakateki Rukura, és te is kicsit ilyen vagy, hogy így, tehát így mondasz egy mondatot, és akkor így olyan magasra fölrakod a labdát, hogy úgy száll, hogy érted, elmehetnék egy reggelit sütni olyan magasan, és még akkor is érted, hogy le tudnám csapni. Mi értelme van? A reggeli sütés, mit tudom, mert én nem szeretek szendvicset enni, sütök egy reggelit, ennyi. Hát az jó, de nem értem az összefüggést, a magasan repülő labda és a összek egy szendvicset sütés. Alex jár én egy reggelit megsütök. Reggel magasan repülő sütőlabda. Ez az. Ennyi. Köszönöm. Köszönjük, Marci. Kint és, keresnek és a valaki konyhában. Egy pálya. Eddig ennyit beszéltünk ebben a podcastben. Igen, tehát ez az igazi podcast, ahol a témáink, és a show notes-ot megírja, hogy hívják ezt a fiatal srácot, nem ugrik be, aki minden egyes alkalommal lelkiismeretesen elküldi nekünk a show notes-ot. Az adás naplót, Lali, légy szíves, segíts. Rövid zárlat, keresem. Keressük meg, igen, van egy fiatal úriember, aki folyamatosan hétről hétre elküldi nekünk trehányoknak az adásnaplót, és most könnyű dolga van, mert gyakorlatilag 18.31, Nürburger, és így ennyi, tehát itt tulajdonképpen más be se kell írni szerintem. Na, Lali, semmi? Még mindig nem találom, de meg lesz, és akkor bemondom. Azt jó, hittem, igen. Azt mondod, Lali, hogy mindig nem tértem magamhoz. Igen. Ezek után. Sohan Dávidnak hívják. Sohan Dávid, így van. Remélem, jól ejtem a nevét. Én is remélem. Hát még ezt nem tudom, hogy tudtuk volna máshogy kiejteni. Én sok Sohan mindent Dávid. Remélek. Köszi, Alex. Ez ilyen sok mindent remélek. Alex, nagypapa 2016. Mit kérsz karácsonyra? Békét. Békét. Meg csirkét. Meg csirkét. Hát jó, kösz. Megölted a poénom, hogy jobb volt. Sajnálom. Na, kedves Kubasa kapitányunk. Tubasa, nem Kubasa, az egy kutya. Tubasa. De úgy jobb, Kubasa semmi értelme nincs, ez Kubasa kapitány, így ez egy ejteni. Japán manga sorozat, hogy lenne már értelme? Anime. Hogy lenne már értelme? Bocsánat, ne haragudj, akkor... Igen, Lali, ezt a beszólás, ez a manga sorozat, anime! Ne mondd az anime! Attaregu, anime! Good like you! Gundara! Gundara! Teljes fogyatékos ez az adás, tényleg. Mindig megéri elhalasztani csütörtökre, mert addigra már annyira szétesünk tulajdonképpen, hogy teljes Kubasa a kapitány minden. Szuvaraj! Hakemakkör! Na jó van, nem tudom, amire beszélgettünk. Tehát a japán Wikipédia az oldalt kellett volna megtalálni a nőre. Igen. Ukkaramakko! Ukkaramakko! Ferrario! Ferrario? Bim Vira. Bim Vira. Impossible. Drivero. Na jó. Kommentbe beírják. Kubasa a kapitány. GL, menjen már ki egy csokiért. De mireket van? Sőt, Lalinak többen megköszönték, hogy kijavított minket, hogy az nem manga, hanem anime. Igen, manga egyelő japán képregény, anime egyelő japán animáció. Wow. Egyébként csak annyit szeretnék hozzátenni az áll japánotokhoz, hogy van egy japán motoros autós műsor a YouTube-on, mindjárt kikeresem, és kb. Így hangzik, amikor beszélnek az autókról. Kubasa, kapitány! Kubasa, kapitány! Kubasa, kapitány! Hát ez Kubasa kapitány, ha újra kéne Nick nevet csinálnom, komolyan csinálok egy új csatornát, csak ezért, hogy ez lehessen a neve, Kubasa kapitány. És ez a Kubasa kapitány lesz a bélyeg képem. Végis bármikor megcsináltam, sőt, megcsinálom holnap. De egyébként addigra már lefoglalja mindenki valószínűleg a francba. Na jó van. Jó van, mindegy. Úgyse volt annyi ebbe a poénba. Oké, okay, srácok. Teljesen lefagytam. Teljesen lefagytam, fogalmam sincs, miről kéne beszélgetnünk. Oké. Okay. Keresem a kommenteket egyébként, ha már így Marci megígérte, hogy... Na de kérem tisztelettel, miért ma és most van live? Hát nem annyira jött össze, én is későn értem, Alexnak olyan fejfájása volt, hogy... Alexnak fejgörcs? Fejgörcsörű? Hogy fejgörcsörű? Hogy mentőt kellett hívni. Jó, oké, sárcok. Nem, csak olyan fejgörcsöm volt, hogy ilyen befosós. Tehát, hogy ez a migrénes nagyon rossz nem volt. Hál' Istennek. Csak miután lementem a helyére Stibe, és benyomtam egy ízét májas hurkát. Savanyú borkával. Itt a véres májas hurka, hurka, hogy van ez a zene? Itt a véres nem, májas hurka. Marci, nem. Nem, úgy van. Ez most nem. Marci, nem fogyott el a csokid. Figyeljetek! Itt egy kérdés Joe-tól. Alex, mit gondolsz az Infinite Warfare traileréről? Hát... Köszönöm. Bővebben. Jó, ez nem jó kérdés, mert ez senkit hát nem érdekel. Egyébként ennyi, hát, tehát amit itt mindenki elmondott, pont ennyi. Tehát 20 éves motorral az űrben lövöldözünk. Tehát hagyjuk már, uncsi, senki, kutya, na shit. Battlefield 1-et várjuk. Mi a véleményetek, igen, hogy a Pebble újra Kickstarteren próbálja eladni az új óráját? Hogyan tetszenek az órák és a kor? Én bekeltem a Pebble 2-t, amúgy remélem megjön szeptemberre. Nem erre kéne használni szerintem. Én ilyen szöveges gondolkodás vagyok. Lali megint megérkezett a netével, hogy tényleg a fontos momentumnál akadtál be megint. Tehát nem erre kéne használni szerintem a Kickstartert. Egyébként értem, miről beszélsz, és igazat kell neked adnom. És egyébként most itt Geri itt kikelt magából, és futott két kört az irodába, mert annyira ideges volt erre, amikor ezt, ugye Lali nekünk átküldte ezt a Kickstarteres történetet, és így alapvet valaki kis diszkonektelt annyira durván berédzselt. A Lali kidiszkonektelt. Lali, te is ennyire felhúztad magad, hogy kidiszkonekteltél? Nem, próbáltam megjavítani az internetet. Ja, jó. Na, tehát, hogy Lali átküldte nekünk ugye hogy új Pebble, stb., amivel egyébként szerintem tökre semmi baj nincsen. Tehát nagyon vártuk már, hogy a Pebble előálljon egy új órával, vagy kettővel. Nekem egyébként a Pebble Time 2, vagy nem tudom mi a neve, az például tetszik is, de annyira azért nem, hogy megvásároljam, de tök jó, 10 napig bírja az akkumulátora, tehát valami ilyesmit vár el az ember egy okos órától. Ez teljesen rendben van, de hogy Kickstarter, de hogy komolyan már, de miért? Tehát ezt miért, én nem tudom, miért kell ezt engedni, hogy újra Kickstarteren ott legyen. Ez semmi másról nem szólt, csak arról, hogy ingyenes reklámfelület a Pebble-nek. Hiszen fölkerült a terv, hogy 1 millió dollárt szeretnének összegyűjteni, és 45 perccel később már 1 millió 400 ezer dollárnál jártak. És még van 29 nap, érted? Tehát, hogy én már múltkor is kiakadtam egyébként ezen, mert szerintem olyan helyekről, tehát olyan emberekről vehetik el a figyelmet, vagy olyan termékekről vehetik el a figyelmet, amik értitek, tehát, hogy amik újak, esetleg valami új szint visznek, lehet, hogy pont egy új Pebble-be, nem? De hát egyébként, tehát, hogy ez ki az, akit így nagyon felhúzott még? Vagy valaki, aki el tudja mondani, hogy de miért? Tehát, hogy mert... Jó, hogy Kickstarter, meg mi. Jó, mondjuk, tény azért, miután összeszedsz több millió dollárt, azért a következő produktodat, a baromi sikeres termékedet, nem áll még egyszer a Kickstarter, ez annyira rossz. És nem. Igen, és most érted... De nekik az van... megéri, hogy a Kickstarter ugye levesz 100%-ot ebből az egészből, ez nekik jó? Ez nekik így is úgyis ingyen pénz, szóval gyakorlatilag, hogyha az ingyen... Érted, hogyha adok neked úgy, hogy nem fizetsz érte egy táblacsokit, és közben leveszek belőle egy kockát, akkor az neked ugyanúgy egy táblacsoki marad, csak egy kevesebb. Érted? De hogyha ha fizetnél azért a csokiért, és akkor vennék le egy Z-kockát, akkor már mérgesebb lennél azonnal. Egy dologra viszont zseniális ez a Kickstarter, fiúk, nem tudom, ebben mennyire gondoltatok bele, az igény felmérésére. Jaj, meg a dollármillió bezsebelésére. Ez annyira jó szívű. Csinálják már meg egy szavazással, érted, hogy mennyire van rá igény. De ez egy szavazás, meg olyan szavazás, hogy nem csak be kell pipálnod a checkboxot, hanem oda is kell tenned a pénzedet. Oké, csak hogy itt nézd meg, 34 nap van hátra, és 779%-kal teljesítették túl, 8 millió dollár összejött. Tehát itt a Kickstarter az mire való? Piuk, csináljunk egy podcast-es Kickstartert, és mutassuk meg a Pebble-nek, hogy jobbak vagyunk. Na, de mit árulunk, Lali? Ezt még ki kell gondolni. Csak ezt az elfogadó. Ugye, Magyarországról nem is lehet Kickstarterezni. Nem létezik. Megoldjuk. Nem lehet sajnos. Viszont angol céggel lehet. Vagy mit? Meg angol céggel lehet, az meg egyébként annyi, hogy kimész Angliába, nyitsz egy bankszámlát, utána aláírsz egy papírt, és onnan online mindent intézel. Tehát ennyi egy angol cég. Egyébként én is gondolkodtam rajta, hogy egyéni vállalkozó helyett fogok nyitni Angliába egy céget. De egyszerűen teljesen fel. Ugyanúgy számlázok, sokkal kevesebbet adózok. Na mindegy, most csak egy kikacsintás így a dologból. De egyébként angol céggel meg tudok csinálni. Indiegogóra gondoltam az előbb, bocsánat. Igen, Indiegogóra. Na, azzal meg lehet. Egyébként szerintem az van, hogy elköltötték a gyártási pénzt az újra. Ezért így oldják meg újra. És egyébként leépítés volt náluk, azért azt hozzáteszem. Tehát, hogy ugye mondtad, hogy sikeres termék, meg stb. És valóban sikeres, de például volt ez a kör alakú órájuk, tudod. És ami mondhatjuk, hogy nyilván a szépség az abszolút szubjektív dolog, de hogy szerintem azért nem nézett ki rosszul, és viszont két napig bírta. Tehát ugye pont a Pebble-ben mindenki azt bírta, hogy sokáig bírja az akkumulátora, nem? Tehát hogyha valaki most Pebble vásárló, az azért Pebble vásárló szerintem, mert nagyon nagyot nyom latba az, hogy 10 napig elfelejtheti, vagy 9-ig az órájának a töltését. És utána is érted, föltölti egy óra alatt. Tehát még egy dolog fontos szerintem még a Pebble-ben, hogy annyira szögegyszerű a felhasználói felülete, hogy a 10 évestől a 80 évesig bárki tudja kezelni. Igen, igen. Csak ugye sok volt vele a panasz, hogy eldobálja a jelet. Tehát, hogy viszont szoftveresen meg nem annyira használható, és nem is annyira fogytak már egyébként az órák, és az alkalmazottaiknak egyébként egy nagyon nagy százalékát el is bocsájtották. Tehát én itt emögött talán inkább azt látom, hogy kell nekik egy ilyen kicsit egy, úgymond egy újrakezdés, tudod. De nem, nyilván nem látok bele, de azért ezeket a híreket, ha összerakjuk, akkor azért ebben benne van ez is szerintem. És most hallgassuk meg Marci véleményét. De akkor meg miért kezdik el megint Kickstarterről, érted? Tehát nem mondod, hogy az előző órának nem volt annyi bevétele, hogy abból fent tudjanak tartani egy céget, vagy hogyha az a Kickstarternek pont ez a lényeg, hogy elkezdeni valamit, de nem megint még egyszer csinálni. Szóval nem tudom, szerintem nagyon ilyen lehúzós kategória. Tökre egyetértek, ne érts félre, tökre egyetértek, de szerintem az a pénz, amit beszedtek, az úgy elfégett, úgy elfüstölt. Tehát ilyen nincs, hogy elfüstölünk egy pénzt, utána meg kérünk még, szóval... Anya, tegnap hát van mégis. Adjál már, légy szíves még. És figyelj, van mégis. Hát az emberek szavaztak 7 millió dollárnál. Az emberek isznak, Marci, hát... Igen, az emberek emberek. Jó, hát abszolút egyébként nem tudom azt mondani, hogy nem. Nürburger, de hát ja. Csak hát nem tudom, szerintem tök fura. Az. És gusztustalan szerintem egyébként. Igen. De egy ilyen gusztustalan üzletpolitika, hogy kiadtunk valamit, elkezdtünk valamit, megcsináltunk valamit, tök jó pénzt kerestünk valamiből, majd csinálnánk még egyet, hogy még több pénzt kereshessünk, és akkor adjál már rá még pénzt. Érted? Mert hogy eltűnt az előző pénz. Hát akkor így jártál, haver, akkor ne csináljál dolgokat. Ja, hát na mindegy, mindegy. Én ezen igazából nem, nyilván nem húzom magam fel, mert hát teljesen felesleges, tökre nem érdekel. Meg amellett azért nagyon sokan megveszik a termékeit. Mert jó, tehát azért azt nem lehet mondani, most oké, eldobálta a szoftvert, rendben, oké. De azért maga a terméket akárhány embernek volt eddig mindenki, nekem csak a döntő többségében dicsérte. Bár mondjuk ez totál nem reprezentatív, azért azt hozzáteszem, mert 5 darab ilyen embert ismerek. Igen. Lehet, hogy ezt az 5-öt kifogtam, aki amúgy, érted, elégedett magával a termékkel. Igen. És hogy így... Geri mondja, hogy ő 3-at ismer, mind a 3 szidja. Tehát, hogy... De hát nyilván ez se reprezentatív. Képzeljétek el, jókos, nekem is jutott eszembe, hogy én ugye Apple Watch-ot nem láttam még soha élőben. És volt egy forgatásunk kedden, nem, szerdán volt egy forgatás, igen, és ott ültünk. Megvacsoltad az Apple Watch-ot? Ültünk egy váróba, és ültünk bent 5-en. És akkor pont az egyik srác mondja, hogy azt mondja, az életemben nem láttam még Apple Watch-ot, mondom én se. És akkor az egyik gyerek elővette a kezén, hogy ott van. De várj, a másik elővette a táskájából. Azt mondja, srácok, dobjatok egy képet az Apple-nek. Azt mondja, ilyen nincs. Egy szobában két ilyen ember random összehozta a sors, azt mondja, szerintem még ők is izi adnának valamit. Igen. Az mondjuk vicces, hogy a táskájából vette el az Apple Watch-ot. Ez igen, nagyon sokat használhatja. Igen, pont azt akartam, a táskájából elővette, mert úgy ott maradt. Forgatás volt, le kellett venni, szóval azért vette elő a táskából, a másik meg egy ilyen ott dolgozó srác volt, szóval... És mit mondtak, hogy tetszik nekik az Apple Watch? Azt mondták mind a ketten, hogy nagyon durva redukálja nekik a telefonért való nyúlás, szóval megnézzük, hogy milyen értésítése jött. Ezt én is hallom azoktól, akik használják, hogy... Mert mondom, tudod, várom, hogy na, mekkora fos, és így mondják az emberek, hogy nekik tetszik, meg hogy nem rossz. Hát annyi pénzt kiadsz érte, nem fogod azt mondani, hogy nem jó. Hát dehogy nem, mert Note 4-én is kiadtam egy nagy rakás pénzt, azt azóta szidom. Hát az te vagy. Hát meg bárki, aki nem elégedett egy valamiből, amiért mondjuk sok pénzt kellett fizetni, és akkor utána fos. Tehát akkor neked is elmegy a kedved tőle, nem? Tehát, hogy így... Lehet, de azért az ember, amikor már sok pénzt kiad, védi a mundér becsületét szerintem. Tehát, hogy... Oké, magadnak beismered, meg nem veszel többet, de azért érted, azért azt a világért se ismeri be az ember legtöbbször, hogy tudod, hogy amire elköltött egy nagy valag lóvét, az egy ratyiság. Az egy kalap, ízét sem ér. Hát ja. Na mindegy, ettől függetlenül nyilván, tehát okos óra piac, lehet ilyen is, olyan is. Ez szerintem egyrészt ízlés dolga is, ki mire használja. Én azért nem gondolom, hogy fergetegesen rossz termék akármelyik is ilyen szempontból, már mint így a márkásabbak közül. Nyilván ezt azért senki nem gondolja, hogy tényleg millió dollárokat beleraknak a fejlesztésbe, aztán pedig valami nagyon-nagyon gagyi fog érkezni. Minden esetre ennyi. Ennyit tudok elmondani Vietnámról. Pont ezt akartam mondani, de szerencsére csak ennyit tudsz elmondani Vietnámról. Komment. Mit szóltak a magyarok által felfedezett sötét anyaghoz, a szökőmálnához? nyilván tökre erről lehet szó szerintem is. Pontosan erre a vadszőlő is olyan, és így összefog mindent. Igen, a vadszőlő is, és azt most fedeztük fel. Jó, hát erről én nem tudok semmit, szerintem ti se. Melyikről? A szökőmálnáról? Nem, a sötét anyag. Nem a vadszőlő. A vadszőlő, igen, nem. Marci. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Igen. Kicsit nem vagyok már izzad vagyilag. Mit szóltak a magyarok által felfedezett sötét erőhöz? Tehát itt abszolút jönnek már az értelmesebb, mél értelmesebb kommentek. Jó, mondjuk ez betalált. De hogy... Itt azért ez itt még nem áll meg, tehát nehogy azt hidd, most én nézegetem a kommenteket. És nagyon, nagyon durva. Hát nem. Ez egy jó sztori volt. Tök jó sztori volt. Nem, csak én gondoltam, hogy majd úgy is pörög tovább, csak aztán nem pörgött tovább, és így mondom, hát csak nem mondom már el, hogy ne legyen nagyon égő, tudod, de így rákérdeztél, hogy... És mit írnak? Hát, semmit. Köszönjük szépen, majd értesítünk. Kuvasz a kapitány majd jelentkezik. Jaj. Amúgy régen röhögtem már podcastben ennyit. Hát egyik. Akkor ennek vége is van, nagyon jó podcast. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor köszönjük szépen, itt voltatok majd jövőre. És már van egyébként kuvaszás ménünk is, tehát... Nem létezik. De kuvaszás van. Mén? De... Van, igen. Miért nem tanultam? Ménes. Mert én is adom kuvaszás mén, ez valami más nyelven van. Most miért haltunk be? miért hagyta mindenki abban beszélni? Alex, megtelted az adást, te igen. Te mi gond, Alex? Nem is én mondtam. Mi hiszünk benned, Alex? Veled vagyunk. Na igen, tényleg ezt van egy kérdés, srácok, az újonnan érkező Stalker MMO-ról, az Escape from Tarkovról mi a véleményetek? Ami eddig kijött, az alapján pont azt rakják össze, aminek a DayZ-nek kellett volna lennie. Volt egy livestream. Volt egy livestream, én azt néztem, pontosabban bele-bele néztem. Hát ilyen elsőre ilyen instant get feelingje van az egésznek. Én már nem hiszek az ilyenekben. Igen, pont ezt akartam mondani, annyi ilyen játék volt már, ami olyan jól nézett ki traileren is. Nem. Ez nem trailer volt, ez gameplay volt. Beloginoltam a bétára, majd ott megnézzük, ha a béta meggyőz, akkor azt mondom, jó, ha nem győz meg, akkor az lesz a sorsa, mint az összes többi ugyanilyen próbálkozásnak. Bár jó, nyilván őszintén megmondva, azért ez egy kicsit komolyabbnak néz ki, mint az eddigi próbálkozások. Szerintem is. Tehát ez is. Most konkrétan jól néz ki, hogyha láttátok róla a gameplayt, meg hogy a fegyverekbe fektettek annyi energiát, mint mások az animációban, meg mit tudom én, hogy ilyen leszedheted róla a tokot, meg mit tudom én. Tehát, hogy ilyen abszolút. Nagyon részletesnek néz ki, meg nagyon kosztumizálható az egész játék, csak legyen valami jó ilyen játék. Ugye nagyon sokan szeretnék ennek egy új Stalkert, vagy valami hasonló jó élményt. Mint te is, ugye? Ha jól tudom. Én nagyon. Hát én a Stalkert nagyon éltem. Tehát talán az egyik, az összes részét végigvittem. Talán az egyik legjobb ilyen játékélményem ever. Ez azért stílusában egy kicsit más, ahogy látom, vagy hát nem is kicsit nagyon más, de ettől eltekintve én így hangulatától így ezt várom. Meg hát az első játék, érted, ahol lehet szukáblátyozni gyakorlatilag in-game. Jaj, azt vágod, hogy azt valaki ki is emelte, hogy mikor néztem a gameplay videót, hogy ha eldobsz egy gránátot, akkor ilyen random szövegek vannak, és az volt, hogy szuká! És így így dobtál a gránátot, igen, azért mondom, tehát hogy ez gondolom a visszajelzésekre figyeltek, hogy mit szeretne a nép. Szukázó kommandósok. Nem tudod, ez volt a léc, hogy kik fognak ezzel játszani. Cségósok, rendben, akkor szukábliát, easy GG, tudod is. Easy GG, VP, noobs. Ezt még kár, hogy nem lehet bemondani. Easy GG, meg igen, a noobs, ami még nagyon az fontos. Még kell. Amit egy túl sokat egyébként, hát mondjuk egy órás stream volt, azért az minden, csak nem rossz. Bár ilyenkor én is már úgy vagyok ilyen fenntartásra, hogy jó, oké, láttunk már azért csodákat, tehát a DayZ is úgy indult, a DayZ mód, hogy bár ez talán egy kicsit más, mert ugye az egy kiegészítőként indult, egy modként, És most egy modtól, hát nem tudom, mennyire érdemes elvárni bármit is. Mennyibe kerül az a mod? Hát figyelj, így most már nincs, mármint külön ugye DayZ mod nincs. Vagy nem tudom, hogy van-e egyébként. Van még DayZ mod külön? Csak DayZ van szerintem simán. És ez mennyibe kerül? Hát nem olcsó, $40, vagy hát ennyi. Akkor leessenek vele fenntartások, nem? Nem, hát az volt a lényege, hogy így felénél abba hagyták az egészet, mikor ugye bedölt a nagyon sok dollár belőle. Igen. És akkor felénél abba hagyták, aztán újra felélesztették, aztán azt hiszem most így felélesztgetik néha, meg mit tudom én, de hát gyerekek, ez ennyi millió dollárért az édes kevés. Tehát érted? Igen. Tehát, hogy ez azért nem egy szimpatikus eljárás volt szerintem. És akkor nagyon-nagyon finoman fogalmaztál, azt gondolom. Igen. Tehát kíváncsi vagyok, hogy miért nem lett egy kicsi legalább az összegből ráfordítva arra, hogy több munkaerő vagy. Érted? Minden esetre ez érdekes lesz. Én legalábbis azt érzem. Nem, hogy majd a Daisy 2 megy majd Daisy-re, Kickstarter-re, tudod? Igen, a Pebble mellé. Azaz. Mekkorát fog bukni? Miért? Hát a Daisy után még valaki egy második részt próbál kiadni hát belőle. Hát mondjuk jogos. Igen, ott a Pebble-nél legalább volt mire támaszkodni. De nem fognak kiadni, hát ez sincs kész. Na de majd a kettő jobb lesz, tudod. Jó, ezt most már nem fejezzük be, de majd csinálunk egy kettőt. Hú, de az olyan lesz. Tudod? Az olyan jó lesz az a kettő, hogy az rikítani fogja. Azt el fogod tudni róla mondani, hogy na igen, ezt nem érte meg. Igen. Na igen, ezt nem. De egyébként az volt a szomorú az egész Daisy-ben, hogy azt mondták, hogy felvették a kapcsolatot a fejlesztőkkel, és ők majd egy külön arma motoros játékot fognak csinálni, amiben átírnak mindent. És ugye az armának az a halála, hogyha nagyon sok tárgyat raksz le, mindegyiket követi, tehát a hálózaton az összesnek az adatait átküldi. És emiatt az armának a netkódja az eléggé gáz. És akkor a Daisy-sek meg azt várták, hogy jó, akkor viszont rengeteg dolog lesz a játékban, be lesznek rendezve a házak, stb. Már az elején látszott, hogy ez vagy egy ordas nagy álmodozás, vagy egy iszonyatosan nagy kamu. És nem tudom eldönteni egyébként, hogy melyik. Igen. Inkább az, én ez iszonyat nagy kamura tenném azért a voksomat. Hát letették ott két évig a népet, hogy jaj, micsoda update-ok, hú, micsoda update-ok, és ha jól tudom, akkor még nemrég azt nézegettük, hogy ha egy városban megölöd az összes zombit, akkor nem tudnak újra spawnolni, csak ha elhagyod azt a várost is, majd visszamész egy óra múlva. Tehát, hogy ezt így, de jó. Érted? A neten tök véletlenül belebotlottam egy Daisy videóba, most egy újba. Még nem akarok hazudni, lehet, hogy pont Ryan-nek a videója volt az Imán egyik lehet. Esti munkánál. Elkezdtem nézni, hogy a reakció az új Daisy-re, és szitta, és megdöbbenve, örömében kiáltozott, hogy találkozott egy zombival. És én így ültem, és nem értettem a helyzetet, utána néztem a neten, tudtátok, hogy a Daisy-ből kikerültek a zombik? Ja, igen, ezt akartam mondani, hogy azt hiszem is ez is volt utána, hogy egy időben nagyon rosszul működtek a zombik, aztán ki is szedték a játékból a zombikat, tehát hogy így valami ilyesmi volt. A zombis mód. Igen, az erős, nem egy zombi survivorből zombik nélkül. Nagy kihívás ez... lehet egyébként. Ez valószínűleg a tanulópálya csak. Uh-huh. Jaj, nyilván. Nem, most jött valami jó update hozzá, amiről sokan azt írták, hogy na végre ez az, amit szerettünk volna. És így kellett volna megcsinálni. És csak hát azért elég szörnyű. Igen, tehát azért ez elég szörnyű. Én is és az egyik hallgató meg is erősített, hogy Ryan volt az. Na, és hát szóval azért elég szörnyű, hogy ennyi évvel a játékot. Tehát én is megkérdeztem Cine Daisies-et, bár ugye RP szervereken, és akkor mondtam, hogy van értelme megvenni a játékot, és mondta, hogy nincs. De azért megvettem egy pár videó erejéig, és tényleg nem volt semmi értelme, szóval. Akár hagyhattam is volna úgy, ahogy van. Nem hagytam volna ki vele egyébként semmit. Én utólag örülök is neki, hogy nem ugrottam bele. Igen. Te tetted jól egyébként. Viszont amit kicsit sajnálok, de most nem tudok rá számni. Azt, hogy az Overwatch-ot nem vettem meg. Nem mondod. Marci, hallod? Mi ez? Nem vettem meg Kaveri az Overwatch-ot. Ejjjjjjj. Baj? Hát figyelj! Igen. Engedjétek meg gigboxolni? Tehát, hogy így... Már nem tudom, nem tudom mikor jött ki, de hát egészen ráfeküdtünk. Az, az mit jelent? Le se feküdtetek róla? Hát ne. Ez, hűha, ez egy becsapós mondat volt. Majdnem válaszoltam ugye, rá. Ugye? De hogy... Majdnem lebuktál. De hogy igen. De hogy ennyire jó tényleg? Tehát, hogy... Á, nagyon. Ráadásul az a baj, hogy ugye... Valahogy a bétában ilyen agyaggalamblövészet volt az egész játék. És így gondoltuk, hogy itt is az lesz, mert ugye rengeteg nem FPS játékos kezd el vele játszani, tudod? Uh-huh. És így meglepetésünkre baromi pro playerek vannak. És ugyanúgy megy a GG ízizés a végén. Tényleg? Igen. Jó, nem, az annyira nem. De azért tehát az a baj, hogy ez olyan pörgős játék lett, hogy... hogy hát itt nincs idő megállni és beírni, hogy easy meg szukabliát, érted? Itt szerintem ezért nem megy a rage, de hogy nagyon jó az a game, ezt én ajánlom mindenkinek, iszonyat jó meg van csinálva. Ranked az még nincsen, azt hiszem egy hónapon belül fogják belerakni, mert nem lett tökéletes, mire kijött a játék. Ez egyébként kicsit olyan nem, mint a Siege, tehát hogy, hogy mindig jó játék lesz, akár egy év múlva is elő tudod megvenni, és szerintem tök jó fasz. Hát mert a Siege-nél jobb befektetés, hát nem nagyon volt még eddig mostanában így, így játék tekintetében. Hát a Siege igen, egy nagyon jó játék. Csak hogy tehát ezt is most itt toljuk meg minden, és a játék jutalmazja. Na Kaveri, mi került bele a játékba? Hát gondolom mikrotranszakció. Hát ezt is sejtettem. Ezt így ki se lehetett volna hagyni. Én nagyon tudtam. Én azt hittem, hogy hát ennyi pénzért nem ez lesz, de tehát szerencsére ingyenesek lesznek az új mapok, meg az új hírók, úgyhogy megbocsájtottam. Ne, ezért tudsz venni ládát. Mert képzeld el, hogy pénzt nem tudsz máshonnan szerezni, csak ládából. És a pénz mihez kell? Skinekhez, meg ilyesmikhez. És, tehát akkor... és ládát pedig, igen, tehát ládát pedig egy fejlődésnél ad. Ami azt jelenti, hogy level 10-ig nagyon jó, de utána iszonyatosan belassul ám. Uh-huh. És az, arra gondoltunk, hogy lehet, hogy fog pénzt adni a rankedér, vagy ilyesmi. Aha, hát az lenne egyébként a korrekt. De tőlük. Most úgy van megcsinálva, hogy egy láda, egy euró. És tök szarok vannak benne, tehát ilyen cségó feeling. Hogy konkrétan már vettetek is? Nem. Ha hol vettem tudod, volna? Hogy mi van? Hát az, hogy kinyitottam már 12 ládát, érted? És így Geri mondja, hogy megint csak egy szar legendári dobott, az a, ugye, ami 1000 pénzbe került, tehát a legdurvább skin. Én nem az, hogy legendári dobott, de szar, nem szoktam lenni ezzel a karakterrel. Én figyelj, hanyas vagyok, azt mondja, én azt hiszem 15-ös vagyok, 15 ládát jelent, egyszer nem dobott legendarit. És így mindenki is már Gerinek kettő dobott. Láda nyitogató live-ot, én már nagyon várom. Már van, ami nem mi, hanem már van Overwatch-os láda nyitogató live, mint a Cségóba. Hiánypótló alkotás művészetében. Hát most a szerencsejáték feeling az mindig ott van, mindig ott lesz ezekben a dolgokban. És ki ugye a developerek meg ki nem hagynák, mert egy ilyetetlen jó befektetés. De hogy hát szerencsére itt azért... A Velves Cségó láda nyitogatás után mindenki ládát akar mindenbe. Igen. Tehát, mit tudom én, tehát azon csodálkozom, hogy a pizza futár majd nem úgy hozza ki a pizzát, tudod, hogy és akkor nyisd ki a ládát, és van kulcsod. Hát de ember, hát fizettem a pizzáért. Jó, oké, hogy te a pizzáért fizettél, na de hát kell kulcs is, anélkül nem nyithatod ki. És ez nem láda lesz, hanem pizzás doboz, és majd lesz ilyen izé pizzás doboz. És random pizza van benne. Random pizza van benne, és akkor azért kell kulcsot venned majd a pizzához, mert akkor nyithatsz egy jobb pizzát, mint amit rendeltél, de annak csak 0,07% esélye van. Tehát mint nyithatsz a legendary pizzát, az ilyen családi. Igen, tehát a legendary 60 centis pizza, és majd lesz YouTube-on róla videó, hogy így kipörgeti. Pizza nyitás, igen, és az egész családot törül. Yeah! Yeah! Igen. Nyilván, ez tuti, ez lesz. És majd lesz tudod, mint az a anomali, ő szokott ilyen streameket csinálni, hogy visít, mint a hülye, ahogy nyit valamit, tudod? Itt is ez lesz, hogy pereg a pit, és Nem, ez már túl erős. Nem, ez tök jó volt szerintem. Parmezán! Nem, mint hogy mondja Csáva francba. Igen, a trapistára fogja mondani, hogy a trapista, az a Kamen, tudod. Kamen, igen. Fun fact, előbb Alex az agyaggalambot említette, a Twitteremen most pont van fönt egy, mert találtam. Egy galamb. És még én is, nem, egy agyaggalamb. Egy agyag. És még én sem láttam, hogy hogy néz ki. Nekem ez ilyen tök új dolog volt. Az agyaga, hát ez egy korong tulajdonképpen, amit föllőnek, nem? Aha, azaz. Ja, hát a sportlevészetben szokták használni. Meg én így is kipróbálnám, jó munka lehet. Jó egyébként. Annyi, hogy izé, hogy az agyaggalambot én arra értettem, ugye, hogy olyan nehéz volt a bétába ellövöldözgetni az embereket, mint az agyaggalambot. Tehát, hogy így jött, és akkor nem lőtt, nem defenzált, nem ugrált, hanem csak úgy lelőtte azt előtt. Tehát, hogy... Ugye akkor gondolom nagyon sokan játszottak úgy, hogy nem játszottak még soha FPS-sel, aztán addigra begyakorolták, vagy én nem tudom miért lett mindenki hirtelen ilyen jó. Vagy beraktak pár botot csak, hogy érezzék az emberek, hogy nekik is van esélyük. Van AI-os egyébként, de azt még nem próbáltuk. Hát meg minek, nem? Tehát az a... Ja, azt akarom mondani, hogy a játék olyan achievementeket tartalmaz, hogyha nagyon gyorsan vesz, kapsz egy achit. Egy ilyen spray-jel együtt. Az én játékom, végre. A te, igen, a te kompetitív játékod, Lali. Ezt azt is jutalmaz, hogyha béna vagy benne. Jó, mondjuk egyébként azért a Blizzard híresen vicces, vagy híres a vicces achievementekről, és ez szerintem ez tök jó egyébként, mert tehát amúgy a Cségóban is vicces, amikor ugye kilöved az összes ablakot az office-on, vagy nem tudom, 20 ablakot, vagy mennyit életedbe először. Egészségedre. És akkor ott van a... hogy ablaktisztító, vagy valami ilyesmi achievementet kapsz meg, az nagyon vicces. Én most olyan achievementeket szoktam kapni, hogy összeszedtem 50 darab hüvelyt a földről, meg felmostam 4 darab lépcsőt. Ja igen, mi ez a kretén játék, amivel játszatok, de komolyan. Ez mi ez az irgalmatlan nagy hülyeség? Mi a cleanup detail-el szoktunk néha játszani. Ez egy ilyen nagyon jó ilyen idő előtő este, így, hogyha mi szoktunk néha nézni ilyen sorozatokat, vagy filmet, vagy valamit, akkor közben ugye lehet nyomogatni. És az a lényege a cleanup detail-nek, hogy a más játékokban, ahol ugye te vagy a főszereplő, mint mondjuk a Doom-ban, és mész, és darálsz, és megölsz rengeteg szörnyet, meg minden, és ezt így beszéltük meg, hogy... Bocsánat. Igen, tehát ezt így beszéltük meg, hogy gyakorlatilag, tehát a Zsolti volt, ügyeskedtünk ott, hogy gyakorlatilag ez a videójátékosoknak a minimál béresei is, ezekkel lehet játszani. Tehát amikor gyakorlatilag azt játszod, hogy felmosod a vért, összeszeded a hüvelyeket, elégeted a hullákat, és ez ilyen 4-5 darab szakmunkás így egymás mellett. És akkor így pakolunk, a dobozokat elrakjuk, a golyónyomokat a falról eltüntetjük. Egyébként ez mennyire hatalmas ötlet amúgy. Mármint, igen, tehát ez irdatlan király. A játék mennyire működik, de hogy maga ötletszerűen, ez zseniális. Hát a játék azért működik nagyon jól, mert jól ki lett gondolva. Tehát azokat szoktuk csinálni, tehát ilyeneket kell csinálni, hogy hozod a vödröt, akkor felmosol, akkor piszkos lesz a vödör. És ugye miért többen vagytok, és ez egy Unreal Engine-es játék, ezért ugye a fizika non-stop reagál rátok, ezért fel tudod borítani, akkor kiömlik belőle a vér, akkor azt újra fel kell mosni, akkor újabb vödröket kell hozni, tudod? Tehát, és így volt már nem egyszer ilyen, hogy így bimbó, mit tudom én, mellém lépett, és felborította a vödröt, tudod? És akkor mondom, hát egész nap ezt takarítom, ennyit ért neked, és tudod, mint ilyen, tudod, ilyen az anyukák, meg így tudod, gyerekkorunkban, amikor izé, hát igen. Most mostam fel, ne menj már arra. Ne menj át a linoleumon, mert megverlek. Igen, tehát de itt is ez van, mert ugye lábnyomot tudsz hagyni, és akkor, hogyha belemész a vérbe, vagy a koszba, vagy a alien vérbe, vagy alien vér, hát márka, de hogy tehát az a lényeg, hogy izé... Csing-csing, mennyit fizetnek, mennyit fizetnek, Alex? De az a lényeg, hogy tehát nagyon jól ki van találva, és akkor ott van egy ilyen kemence, abba lehet elrakni az ilyen dolgokat a kis bence. Ja. Kis bence. Igen, és akkor van rengeteg map, és van egy olyan, csak azt feladtuk, amiben egy űrhajón vagy, és zéro gravitációba kell takarítani. Tehát arra mondtuk azt, hogy nem. Na jó, amikor, az már nagyon durva. Tehát amikor ott a vért mosod, és így véletlenül elrepül, és rákenődik a plafonra, tehát az annyira hülyeség volt, hogy de egyébként tehát a maga a játék az nagyon király. Még a Shadow Warriorhoz járt egy, azt tudom, még annó, ott ismertem meg. Tehát az konkrétan a Shadow Warriornak az ilyen véresebb jeleneteinél tudtál takarítani. Ami azért elég érdekes. Ami az, igen, tehát gondolom nem, tehát kihívás volt, maradjunk annyiban, nem? Ha igen, igen, tehát hogy ráadásul ugye ez egy ilyen kardozni is lehet, és ez nagyon durva, és akkor rengeteget kell takarítani utána. Azt mennyibe kerül ez a játék? Bocs, csak úgy kíváncsiság volt. Hát, 13 euró. Hát jó, nyilván nem Steamen. Nem egy nagy sztori. Hát egy olyan 5 mennyiért vehettük? 5-4 euróért vettük talán. Ja, értem. Aha. Tehát így annyit megért, ez olyan, mint a tabletop, hogy úgy el tudsz vele lenni, tudod. Nem igényel koncentrációt, tud vicces lenni, meg el lehet vele lenni. Tehát erre ilyen kikapcsolódásnak tökéletes. Egyébként azt észrevettétek, hogy mostanában egyre több olyan játék jelenik meg az elmúlt ilyen 2 évben, ami élményt próbál meg eladni, és nem történés. Tehát tipikusan ilyen agykikapcsolós játékok. Igen. Abszolút, hát igazából abszolút. Ez a játék, ez a hát a tabletop is nyilván, tehát ez inkább multiba ér valamit, tehát ezt, ahogy itt nevetgélünk, meg akkor hozza vödröt, meg akkor várjál, hozok még cserélek vizet, tudod? És akkor várjál, ne menj vissza. Tehát így lehet egymással kooperálni, közben ez baromi sok élményt ad. De egyébként igen, most sok ilyen játék jelent meg, és ez például azt nekem tökre tetszik, hogy ilyen tök kreatív ötletek kikerülnek. És így van létjogosultsága, hogy ott van, és akkor kipróbálhatod. Ezt sokan kipróbálják, mint ezt is, akkor tudod, akkor sikeres is lehet, meg stb. Én örülök neki, hogy mindennek van már esélye, csak ez ugye rengeteg nagyon szar játékkal jár. Mert, hát igen, mert ez a 10-ből kevés... talán egy jó kategória. Igen, hát ez inkább 100-ból talán egy jó. És ezért van az, hogy tehát például, mint az Undertale kikerült, hát nem véletlenül nincs sok ilyen játék. Sőt, szinte egyáltalán, mert nagyon ritka, hogyha ennyire jól sikerül. Mint például itt volt az a Stardew Valley, az is egy nagyon jó játék. Azt is tudom ajánlani. Meg gondolom az is benne van, hogy egy kis játékfejlesztő cégnek azért baromira nehéz történetet írnia, azért az hosszú idő, költséges, míg mondjuk egy tök jó ötlettel pedig el lehet lenni. Hát azért az Undertale-ben a sztori vitte el a... sztori, tudom, de azért... És azért egy ember kraftolt össze, meg a másik, aki dizájnolta, tehát ez két emberes meló volt, de azért van az, hogy olyan nincs még egy, legalábbis mostanáig, tehát hogy így egy-kettő max, ami úgy tényleg jó, érted? Mert azért sokan próbálkoztak ezzel, csak hát nem mindegyik jön be nyilván. Ja. Nem a Stardew Valley, vagy minél volt az, amit mondtál, hogy az anyja mondta a srácnak, hogy jó lenne most már valami értelmesebből is foglalkoznál, nem ezzel a hülye játékészítéssel. És akkor a csávó megkeresett vele, ez a fiatal srác valami, nem tudom. 8 millió dollárt keresett fel, az Undertale-nek az a Toby srác volt. Az Undertale-nek ilyen, akkor keresett vele valami 8 milliót, és akkor kirakta Twitterre, hogy most szólt az anyukája, hogy most már örülne, hogyha lenne valami normális állása. Miután kiadta ezt a, és akkor de oda is jutott ezt a számítógépes valamit. És így bejött ilyen gyerek dollármilliómos, és akkor most már jó lenne, ha lenne valami normális munkát. Tehát ez a mi számít a szülőknek, tudod? Tehát ez annyira aranyos. Igen. Azért érdemes képbe lenni, hogy ne csináljál magadból hülyét a gyereked előtt. Igen. Igen. Mert azért, érted, és ott ül benne a fiad a széknél, a számítógépnél, és annyi pénze van, amint lehet, és életben nem láttál még soha. Igen, és akkor tudod, így jön az új autójával, ami mondjuk egy Ferrari, tudod, és akkor honnan van? És akkor nem így tudod, mondja az anyukája, mert azóta elvitte, ugye mondtam, milyen jó ez a benzinkutas meló, tudod? Igen, igen. Látod, mindig mondtam, hogy Joe bácsinál a helyi vasboltban. Igen, az autószerelőnél. Igen. Hogy ott majd abból lehet milliómosnak lenni, tehát hogy nem érzékeli ezt a muterja. Tényleg, fiúk, ti sose gondoltatok arra, hogy kéne valamilyen játékot csinálni? Ó, dehogy nem. Hát, Lali, szerinted most ez komoly kérdés volt? És mi akadályozott meg benne? Hát az, hogy nehéz, én el is kezdtem egy projektet, hát, hogy többen belementünk, és elkezdtük tervezgetni, tehát rohadt nehéz. De ilyen kis egyszemélyes dolgot, tehát van egy csomó ilyen RPG Maker, meg olyan játékkészítő szoftverek, amihez nem kell nagy háttértudás, és egy ilyen minimál projekt, tehát egyedül össze tudsz rakni egy-két hét alatt, ami kinéz valahogy. Tehát most nem azt mondom, hogy az lesz a következő milliókat érő játék, de legalább megismered a dolgokat, hogy hogyan történik egy ilyen játéknak az összerakása, és hogyha van még hozzá kedved, akkor nekifutsz még egyszer, és még jobb leszel. Még egyszer, még jobb leszel. Hát az az igazság, Lali, hogy tehát én voltam ilyen hasonló dologban, csak ugye nem játékfejlesztés, hanem animációs téren, de ugyanaz a gyakorlatilag ugyanúgy animál, megcsinál 3D-be szerkes, stb. Hát ez egy nagyon sok ember meló, és nagyon sok pénz kell hozzá, és nagyon sok időt vesz igénybe, és itt leginkább az időn van a hangsúly. Tehát az Undertale az készült valami 3-4 évig, és egy ember csinálta, és ugye a grafikája az kb. Nincs. Tehát, hogy ilyen pixel art. De ezt mondom, hogy ne azt várd elsőre, hogy legyártod a tökéletes játékot, mert akkor ne is fogjál bele. Hanem az, hogy elsőre próbáld ki, hogyha szeretnél ilyet csinálni, akkor csinálsz valami kis apró dolgot, mit tudom én, ilyen asztalitaniszt, vagy valami ilyesmit, amit relatíve tök egyszerű, meg egy csomó példa van hozzá. És utána pedig csinálsz mondjuk egy kalandjátékot, amivel nincs sok történés, sok esemény, de megtanulod, hogy az hogy néz ki. Ez mondjuk igen, ez tény, hogy ez gyakorlásnak jó, csak nagyon időigényes még akkor is. Tehát ha csak nem mint egy hobbi érdekel, és van rá feleslegesen időd, vagy ilyesmi, akkor igen, akkor meg lehet próbálkozni vele. De hát ha megnézed, nagyon-nagyon sokan csinálják, és iszonyatosan kevés az, ami konkrétan, és nem az, hogy hú, de nagy siker, de hogy valami azért, tehát azért ismeri valaki, tehát, hogy ne keresett vele egy pár ezer dollárt, még ha nem is százezreket, meg mit tudom én. Tehát, hogy már ahhoz is iszonyatosan nagy meló kell, és akkor is egy nagy szerencséjáték, hogy vagy befut, amit csinálsz, vagy nem fut be, és így ennyi volt. Mondjuk nyilván ezzel a hozzáállással ne kezd hozzá soha semmihez, de hogy... Pontosan. De igen, ez mit, amikor tőlünk kérdezik, hogy tudod, hogy... Megéri-e videózni, és akkor... Megéri-e videózni, hát nem. Hát... Tehát most egy anyagilag kérdezed, vagy hogy? Mert aki videózik, az a legtöbben, akik elkezdtük, nem azért csináljuk, mert megéri, hanem azért, mert ezzel tudunk kikapcsolni, igen, tehát kikapcsolni, igen, az... kivéve, hogyha nem érdemlem meg a skineimet, akkor nem kikapcsolni tudok, hanem felidegesítem magam. ez alapvetően, erre az alapvető örökzöld mondás igaz, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Igen, abszolút. Abszolút. Mondjuk nekem kifejezetten tetszett az, amikor Kaveri felhúzta magát, vagy 6-szor visszahallgattam. Tehát most megtalálta, valaki belinkelte, Geri, és ez a... Geri mondja, nekem is. Úgy néz ki, ezen a momentumon csak én nem szórakoztam jól egyébként. Hát én borzasztóan, tehát ha nem tekertem vissza 8-szor is hallgattam meg, hogy áruld már el, mi a szart kellett volna kiérdemelni a skinet? Hát zseniális, egyszerűen ez borzasztóan jó. Tehát... Igen, mit kellett volna kiérdemelni a 10 centes skineken? Két éve videózok, szerinted? Annyira beregteled. Ja, menj haza, mondd meg anyukádnak. Ha a kedvencem, edd meg anyuci húsbeleséget. Ez volt az Epic Camera Rage, edd meg anyuci húsbeleséget. Igen, edd meg anyuci húsbeleséget, az húszál aludni. Tehát hogy ez azért a rektek rektje. És így egyébként, így, nyilván akkor nagyon felhúzta magam, de amúgy meg a srácnak, simán lehet, hogy volt egy ilyen rossz napja, vagy valami, tudod, és akkor csak így bekommentelt, és utána így tulajdonképpen így megsemmisítettem szegényt. Tehát így lehet, így amúgy egy tök jóra való fiú, vagy lány, vagy valami, tudod. De hallod, az annyira jó volt, hogy azt hiszem az volt az Elsel és haverok, azt hiszem az volt a neve, ha bárkit érdekel, és hát az tehát ha nem hallgattam vissza, vagy 50-szer, akkor egyszer se, tehát ez borzasztóan jó. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy olyan jót lehet rajta szórakozni. Hát hogyha egyszer abba hagyom a videózást, és fogok csinálni egy ilyen elköszönős videót, akkor az 100%, hogy ezt a részt be fogom rakni. Tehát az egyébként szinte biztos. Az szinte 100%. Ja. És tényleg, hát ez a teljes megsemmisülés. Ja, nektek volt egyébként, amikor így nagyon kiakadtatok élőadásban? Most így nem is, én nem is emlékszem. Vagy csak nekem vannak ilyen sztorijaim? Élőadásban? Uh-huh. Vagy akár így videóban. Marci, neked biztos volt ilyen, hát nem amikor így videóban és fölraktam. A Marcinek nem egy volt, amikor, hát ugye most meg nem ismétlem, le nem idézem, hogy mi volt a címe a videónak, de hogy igen. Én egyébként, igen, vannak ilyenek, de ezek ilyen egy órás felidegesítések, szóval, hogy mint felidegesedések. Hát azért az ment szóval, több hétig, nem? Ment, persze több hétig, de az is az volt, hogy nekem volt. De az csak pár óra volt. Persze, de az is az volt, hogy nekem volt igazam, csak leálltam egy olyan gyökérrel veszekedni, akivel nem kellett volna leállnom veszekedni, aztán ennyi. De hát ezek ilyenek, ilyenkor az ember. Ugye most nem az S3 vs S5 témáról beszélsz. Ja nem, de hogy nem, így is nem. Gyökérrel álltam le veszekedni. Nem, viccelek, de hogy bocsánat, nem. Ez is magas labda volt. Az csak egy izé volt. Értem, én a viccet volt. Csak nem szeretem, tudod. Igen. Igen, mert nálad van a mood gomb. Jó, egyébként tényleg. Na mindegy, figyelj. Tehát neked melyik volt, Marci, így a legnagyobb rage-ed? Hát most idézed? Mindig cségó alatt vannak. Az igazi rézsek. Hát az igazi rézsek mindig cségó alatt vannak. De az olyan igazi rézsek. Amikor tényleg fölidegesít, hogy a játék az olyan, amilyen, és nem olyan, amilyen. Érted? De az... Mondom azt, hogy valakivel vitatkozok, azt én nem tekintem egyébként effektíve rézsnek. Hát azért elég heves volt a videóban. Amikor ilyeséget mondanak rólam, azt azért nem szeretem. Melyik videóról beszélsz, Alex? Már nagyon régen, amikor izével vitatkoztam. Petivel. Ja, igen, az. Herbivel? Ez. Aha. Ez fény évekkel ezelőtt volt. Szóval azóta egyébként ilyen, hogy vannak videósok, akik irritálnak, akik felidegesítenek, de már nem csinálok róla videót. Már tök feleslegesnek tartom. Hát, én is. Mondjuk róla neked az ez van kettő, nem? Igen, én konkrétan Marciról csináltam ilyet, igen. Jó, de azt azóta megbeszélhettél, ezt már elhangzott egy nagy csomószor. Igen. Mondjuk egyébként még mindig viccig kiakadtál rajta, de hát tök mindegy. Jó, túlra, én hajlamos vagyok nagyon sok mindent túlreagálni. Ezt később megbánom, de hát sajnos ez van. Egy kiló hiszti volt. Jó, hogy te dumálsz, Marci, akinek így rákattintottam a videójára. Na, hagyjál már, ugye persze, még kattingassál, persze, de amikor te hisztizol, akkor ne rám kattingassál, mert Alex, most komolyan mondom. De most ez tök vicces, meg ha. És hogy mi van most, milyen ideges figyelj? De Alex, most nézzél már magad, jó, röhögjél, ugye, megvan, hogy röhög ki magad. Igen, nagyon jó vagy, két tök szó, tényleg legalább ezt tud, igen. És kicsit nem toltad túl, Marci. Most megint az vagy, én tolom túl? Aha. Igen. Marci, engedd el, de tényleg. Én már belefutottam kétszer ilyen pofonba, nem teszem többet. Marci, lolozzol közben, nem vért, az van, hogy mi emberek telnek, és ezért most így kivetíted. Nem, de ez csak hülyeskedés volt. én tudtam, csak az a poén, azért szóltam, mert egyébként Marciról nagyon durvá hihető, hogy nem az. és ugye a nézőket ez érintheti érzékenyen. Milyen nézőket? Nézi ezt a szart valaki? Köszi. Egyre jobb. Egyre jobb. Köszi, Marci. Gödörbe vagy, ne ás, ugye ismered. Na, jó van, csak viccelek. Jaj, hogy minden ez az ultimate, jó van, csak viccelek. Amúgy nem. És nem, hogy az előbb így tökre felhúzta magát, szétvert a billentyűzetet. Amúgy én csak viccelek ilyenkor, izé. Ne akard meg ide előre kezdeni, most már higgadjál le. Jó, elég volt. Nem, egyébként Geri az, aki így szétveri a billentyűzetét, és... A múltkor találtunk egy ilyen videó, van egy ilyen videós, aki csak ilyen, tudjátok, ilyen Twitch livestream féleket tölt fel, hogy amiket befélel neki live közben, és olyanok vannak, hogy a csávó fogja, és izé szétveri a billentyűzetet, meg az egeret egymás után, és utána kinyomja a gépet. És akkor így mindig mondogatjuk, hogy ez nem Geri volt. Szegény Geri. De hogy igen, tehát nem, Geri nem így rage-el nyilvánvalóan, nem veri szét az asztalt, meg a billentyűzetet. És Geri írogatja nekem, mi? Mi van? Alex, mi? Mi? De azt is már olyan hangsúlyan, nem? Tehát, és akkor így írja, mit verek szét? Jaj, úgyhogy vannak jó sztorik. Egyébként sokszor, hogyha a hallgatók meg a nézők itt tudnák, hogy milyen rage-ek szoktak itt menni. Ja, hát nyilván, tehát hogyha azért nem kell azt gondolni, hogy mindenki ilyen hüde pillangó, meg mit tudom én, hát ha most felhúz valami, vagy ilyesmi, akkor elanyázod magad, érted? Tehát, hogy elküldöd a francba a játékot, nem. Amivel játszol. De Kaveri is, csak nyilván ott vannak a család, meg minden, de azért néha a büdös francba már. Azért ez igen, nyilván, hogyha egyedül lenne, ez nem ez olyan, mint egyszer. Ez a legcsúnyább szava, mint bármikor. Nem, egyszer Kaveri olyat anyázott, hogy azt meglepődtünk, de úgy, hogy rávert egyet az asztalra. Hát ezt így nem mondom vissza, de ez az valami, a sokkoló volt. Hát Kaveri, te megszoktad, hogy vidős francba, meg kutyafáját, és akkor érted, és akkor anyád, és így rámer egyet a billentyűzetet. És így mondom, ez ki volt? Azt hozzáteszem, az egy nagyon rossz nap volt. Ott eleve tudtam, nem kellett volna leülni a géphez semmi, menni kellett volna, aztán nem tudom, hangyát szedni. Vagy mit tudom, megharapni a hasamon. Hát ez Kaveri, azt hittem én szoktam ilyeneket mondani ebbe az adásba. Ja, egyébként igen, nem lett volna jobb valószínűleg. Nem tudom egyébként, nem vagyok egy ideges gyerek, de ha az vagyok, akkor nagyon az vagyok. És akkor egyébként ilyen nagyon, nagyon gonosz módjára tudok egyébként az lenni, szóval nem hát az. Hát Marcival amúgy nem véletlenül nem megyünk cségózni, ezt csak úgy most mondom. Ja, nem. Itt van? Jó. Jó, mondjuk múltkor Marci, nagyon én nagyon ledöbbentem. Tehát igen, én cségózni még... nem jó vele. de úgy, hogy én Marcit soha azelőtt így még nem hallottam. Tehát a büdös redkes anyádat, meg abszolút, a... Jó, az nekem úgy... egy olyan nap volt, mint ami neked akkor volt, amikor tényleg? Menjünk ebbe, persze. De akkor amúgy te nem így szoktál cségózni? Dehogy nem! Nem, most hülyeség, nem. Majd most kamuzik, hogy nem. De hogy amúgy borzasztó. Tehát elmegyünk cségózni, és így másodpercenként repül a spermás beszólás, az anyukás beszólás. Tehát, hogy így... Van, amikor a kettő vegyítve, persze. A kettő vegyítve, meg az egyiknek a másikának a harmadikja. Nem. De ez csak egymás között megy a TS-en, nem? Tehát kifelé nem. Hát valamikor streambe is amúgy elpattanok. Hát, mondjuk azt még nem hallottam, azt hittem, hogy azért annyira tudod magad azért is szabályozni, nem? Nem, hogy mondjam, igen, az vannak nagyon rossz napjaim, amikor eltalál az, hogy tényleg ez a millimétereken múlik minden a cségóban is, meg esetleg lolban is. Akkor van, hogy elkattanak, és akkor azt mondom, hogy na jó, ez most már tényleg a vicc kategóriába tartozik. Azokon a napokon. Igen, egyébként fontos megjegyezni, Geri szokta mindig ezt mondani, hogy ez vicc. Ez vicc, kész. és ugye az a legkirályabb, amikor egy éjszakai üzemmódba kapcsol a Geri, mert ugye alszanak nála, és akkor csak ennyit hallasz, hogy... Hát ez nem igaz, ez vicc. De ez a ez vicc. Tudod, ennyit hallasz, és így... De tényleg így tök kus, és így... Ez vicc, nem igaz. Csak hát nyilván nem, így egy kicsit durvább van, de hogy... A másik... A másik múltkor így rainbowzunk, és így... hát vesztésre álltunk, de úgy beszélgettünk, röhögcséltünk minden, és így... Zsolti maradt csak életben. És így életben maradt minden, akkor én megmondom, de valahol ott volt fönn az emeletem, nézte a bombát egyébként föntről, én nem láttam, mert én a kamerát néztem. Akkor mondom, gyere már le Zsolti, tudod, hát ott van, megy be az ember, de hát én is tudod, az izgalomból így mondtam így, hogy gyere már, hát most megy be, hát láttam kamerán, mindjárt diffúzolja a bombát, és hát lelőtték a Zsoltit, és így pont, valami ilyen hang, érted, és akkor így, user disconnected from the channel. Nem, hanem az annyit, nem előtte még annyit mondott, hogy ne bosszants már. Ja, igen. És akkor próbáltam tudni így vicceskedni vele, hogy kicsit oldjam a feszültséget, jaj, ne, te kis hiszti-kriszti, vagy valami ilyesmi. Hát ezzel tényleg tudsz a feszültséget. Ja, igen, ezt akartam mondani, akkor hogy azért... Akkor ez a legidegesebb. Igen. De ezt ő szokta mondani. Igen, na és az a lényeg, hogy, tehát, a lényeg, hogy Zsoltinak egy borzasztó rossz napja volt amúgy. Ja. Tehát, hogy ilyen... Van ilyen. Akkor írok neki fészed, na gyere vissza, ne durcizzál, tudod, nem tudom én. És akkor már röhögöd, és mondom, mi a baj? A baj az, hogy rohadtul mindig esek le folyamatosan, mert Zsoltiról tudni kell, hogy így, mit tudom én, Zsolti elkezd valamilyen kompetitív játékba játszani, ő biztosan egy hónapon belül valahol az élligába lesz benne, de úgy, hogy nem érdekli. Igen, tehát itt Cségóban, megmondtam, veszek egy kis akkot, és így eltelik és egy hét. Csávó, nem, eltelik tudom. Egy hét, és akkor mondom, na jössz a kis akka, ja, nem jó, mert az most Supreme-ben van. És mi okay. Megfeszülünk, meg taktikázunk, meg csoport megbeszélés, igen. Meg logó, meg indulódal, meg versike, meg mindent. Na jó, azért ennyire nem, Silver de hogy... Master 2. Keményen, szóval nem jó, nem, jó, nem, oké, nem kis túlzással. Imád, igen, mielőtt elkezdünk játszani. Hát csak a saját nevedben beszéljél, légy szíves. Ja, te azért izé. Mióta kijöttem Silverből, én ott akarok maradni. Visszamentem Nova 4-be. Egyébként az volt a baj a Zsoltinak, hogy utólag kiderült, mert én ugye beszéltem vele erről, mondom, hogy mi volt az, hogy itt túltoltad. És hát igazából az volt a problémás része a dolognak, hogy nem, hogy az első két meccset mindig szétdumáljuk. De non-stop, de tényleg egyébként ezt nem értem, miért csináltad, de Sotykával is, meg veled is, ha jössz. Hát mert nem beszéltünk egy ideje, tudod? És össze-vissza tudnak, és ezért nem tudunk koncentrálni a játékra is. Ugye ez alapból, ez még akkor is megtörténik, amikor tudnánk. És akkor, Zsolti ugye ezen felhúzta magát, hogy hát nem igaz, hogy nem lehet egyszerűen komolyan venni azt a szart. És akkor esett le, hogy hát de miért nem mondod? Na igen. Mert én meg nem beszéltem veletek egy hete, és nem azért jöttem föl siege-ezni, hogy nyerjek, hanem hogy hát így lövünk egyet, közben elmesélitek, mi történt, röhögünk erém. Ilyenek. Ez most nagyon szemét volt, és a röhögünk gerint, a szegény geri. Ja, szegény geri, ja, én is úgy sajnálom. Jó, hát Marci az mindig, tehát hogy Marcival cségozunk, és tehát Geri itt van, és akkor rögtön Marci így megy, azt rugdossa a Gerit. Tehát hogy így szegény nem csinált semmit. Nem, hát hogyha meghalok, akkor annak két oka lehet, szar a játék, vagy Geri. De Geri nem igaz, hogy izé, és így ezt hallgatom, az ott sem volt a Geri. Egyébként én nagyon szeretem a Gerit, Geri az az ember, akit nagyon szeretek, és ezt a szeretetet, ezt úgy mutatom ki, hogy mindig csesztetem, de én nagyon élvezem. Ő már szerintem kevésbé. Ő sokkal kevésbé ám. Tehát, hogy mi ugye szoktunk beszélgetni, amikor nem vagy ott. Mostanában furcsátok is, hogy az lett a hobbi, hogy dárcozik. Aztán megértettük, mert a te képed van a dárctáblám. Jó, azért... Geri, ne kelljen benne csalódnom. Geri most nincs itt, Marci, tudod, nem tudja magát megvédeni. Tudom, de hallja, tudod. Ja, igen, tényleg, ja, hallgatja. Igen. Szia, Geri. Várj, meg képzeljétek el, ez a Clash Royale-ozok. És... Én nagyon meguntam. Atya úristen. Meguntad? Én is, nagyon. Én, mint folyton a húzat. Megunom. Megunom. Mert azért, mert egy unfair, egy fos. És mert unfair a játék, és egyszerűen... Annyira nem, tehát hogy így, akárhogy próbálkozol, elvernek a szilverek, és mondjuk nem így működik a rangrendszer, de hogy hogy egyszerűen nincs értelme próbálkozni, mert a gyerek, aki most kezdte el a játékot, három olyan Epic kártyát rak le, amit te majd csak az Arena 12-be fogsz megkapni. Tehát, hogy így, és arra mondtam azt, hogy na jó, ez itt tök fölösleges. És akkor mondja Keveri, leestek, tehát azért, mert azok leestek egy szintről. És akkor mondja Keveri, hogy igen, szerez ilyen kártyát, és így megnézem, hogy hol lehet a kártyát kapni, és akkor ilyen, mit tudom én, a hatodik arénába, és akkor vagy a kettőbe. és így hát jó, kösz. És akkor, de az még nem az oké, mert rendben majd, ha nagyobb leszel, stb., de hogy az ellenfeleim meg azzal jönnek. Érted? Hát előfordul, de ezek általában bénebb játékosok, mert persze, elhiszem, hogy Arena 6-ba béna, de hogy Arena 1-be szétregtel, az tuti. Tehát, hogy az amit a Smurf. Hát figyelj, én most Arena 4 meg 5 között mozgok. Összesen 8 darab Arena van. A 8 a Legendary. És itt már azért elég nehéz maga a játék. De ami vicc az egészben, hogy full alapkártyákkal. Tehát én is a tök jó kártyáimat bepakolgattam. És akkor így Geri mondja, hogy hát ő most egy ilyen izét kártyát rakott össze, próbáljam ki, mert most csak folyamatosan vinel vele. Megnézem, és így érted, ilyen full alapkártyák. És így hát mondom, jól van, kipróbálom őket. Kipróbáltam őket, és egy húzamba Arena 4-ből fölmentem Arena 5 közepébe, majdnem Arena 6-ba. A legalapabb kártyákkal. Tehát rá kell ám később jönni, hogy oké, a kártyák rendben, de a taktika is rengeteget számít. Mikor, mit raksz le, counterbe rakod le. Tehát nagyon a másik, hogy nem tudom már mióta akartam egy ilyen Skeleton Army-t, amikor az a nagyon sok kis segdugaszt. Az mondjuk nagyon jó. És így nem dob. És így vehetsz 60 euróért egy olyan ládát, ami valószínűleg dob. Az se biztos. De az se biztos. Tehát, hogy így... Jó, mondjuk van gold, és akkor vannak a shopok, ez viszont tök korrekt, és mondjuk 2000 goldot kb. Össze lehet farmolni. Úgy napi szinten játszasz, nem tudom, 7-8-at, vagy 2000 goldot így össze lehet szedni két nap alatt, és 2000 goldból meg tudsz venni egy ilyen epic kártyát. Tehát például a Skeleton Army-t pont így vettem meg, és nem dobtam bele lóvét meg semmit. Tehát, hogy ez még azért azt mondom, hogy a lightosabb lehúzás, mint amit egyébként egy-két játékban néha látunk. Bárha mondjuk ilyen Super Magical Chest-et szeretnél nyitni, 2800 gemér, ez a favatka. 2500 gem, tehát ahhoz még kell 300, az 5815 forint. Tehát, hogy így ez az anyád kategória, tudod? Tehát ez nagyon drága. Ha pénzt akarsz rászánni, nagyon drága. Amúgy néha dob ilyen ládát. Mondjuk nekem még nem dobott soha. Csak hogy ne érezzétek magatok rosszul, nekem nem is fog. Igen. És ugye ki járt a legjobban az egész sztoriban? Talani. Igen. Ja, igen. Én kihagyom ezt a stressz faktort, kihagyom az őrületet, kihagyom az anyázást, kihagyok mindent. Te kihagysz mindent ellentétbe, kimész éjszakai fotózásra, és az összes kép tök szar lesz, és hazamész, hogy szétvered a DSLR-t. Hát igen, ebben is van valami. Tehát azért minden hobbiban van ilyen, tehát azért azt nem mondhatod. Hát nem egyszer volt már, hogy télen szétfagytam, érted? Már úgy kellett forró vízbe áztatni, hogy újra legyenek végtagjaim, és ott töltöttem órákat, és olyan szarképek lettek, hogy így egyszerűen kimegyek a telefonommal, az jobbat fotózok. 10 perc alatt, érted? Tehát, hogy... Azért mindenben van ilyen, amikor így nem sikerül. Hát most például ugye gitározom, meg minden, hát ez is a zenélés is, a rajzolás is, ezek mind ilyen, azt szokták mondani, hogy a kudarcok tárháza. Egyszerűen olyan sokszor érhet benne kudarc, hogy az valami hihetetlen, de hát ki kell mellette tartani, és akkor szerintem hosszú távon megéri ez mind. Micsoda bölcsesség! Gyerekek! Üzenet! Itt a Ne légy baromba! Üzenet! Viszont Alex, szeretnék neked egy viccet elmondani. Csak hogy a kudarcokról, hát esetleg ebből tudsz inspirálódni. Hajnalban kimentem vadászni, és pakolás közben rájöttem, hogy nincs cigim. Dohány volt még zárva, így a fiamtól vettem el pár szálat. Amikor felültem a lesre, rágyújtottam. Fél óráig nem jött semmi. Aztán lőttem egy unikorn is, két mamutot, egy tűzokádó sárkányt, több repülő bálnát és egy volpertinget. Csodálatos hajnali vadászat volt. Tehát azt ajánlom neked, Alex, hogy ne add fel a reményt, mert igazán komoly, komoly gitározási élményeid is lehetnek ezek után, tehát nyilván nem biztatlak semmire, de, de érted. Hát ez egy remek vicc volt. Néző írta, mert akkor hú, de jó volt, legjobb vicc ever. De ha te írtad, akkor legjobb vicc ever, iratkozz fel. Legjobb vicc ever, csütök eddenként podcast, sziasztok! Keddenként podcast, iratkozz, alexavics.ryan.vics.hu.360.vimeo per Facebook. Mondjatok már, tehát valaki, ma én szeretném, hogy valamelyikőtök mondjon egy jó viccet. Egy jó viccet. Nagyon nehéz jó viccet mondani, mert én már a legjobbat az előbb elmondtam. Tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen sztorisat, aminek van a csattanó a végén, egy olyan igaz? Ennek van csattanó, hát ennek is volt csattanó a végén. Hát jó, de hát ez mint a izé, mint a, tehát az ilyen, na érted. Mint a... Hát, hogy ilyen nagyon sokszor hallottuk már, nagyon izé... Tehát ilyen már valami eredetit, valami olyasmit, ami még nem hallottuk már 50 milliószor azt a viccet. Lali már tudja, hogy tud egyet egyébként. Szerintem is, Lali. Negatív. Tud egyet, de nem olyat, mint amilyet elmondtál. Szerintem. Legjobb az internet. Legjobb vicc. Legjobb viccek a világon. Osztálytársam fel van iratkozva konkrétan, minden reggel kap citromérre egy ilyen e-mailt, hogy citromérre? Persze, ratyibnál vicceket kap, és így napi viccek, ding ding ding ding. Ez nem a napi viccek. És szar volt. A legjobb viccek a világon 2015. Tehát ilyen is van, gondolj már bele. Olvass egyet, Keveri. Jó. Már én is küldd el a linket, én hadd olvassam a másodikat majd. Jó. Addig, amíg kikeresítek... Az a baj, az oldalban megrengett a bizalmam, mert azt ígérték, hogy legjobb vicce 2015, és egy vicc top listát kaptam. Tehát nekem a legjobb vicc 2015 kell, bár mondjuk itt az első helyezett, de figyelj, berakom Marci, azt javaslom, hogy nézzük meg hány helyezett van, jó? És ne egyből az elsőt. Hanem legyen mondjuk az öt. De hogy ne, tehát én ne vissza, ilyen, jó? Ez nagyon rövid, hihihalhal borzasztó. Nem, mert itt rendes viccek van. Például Bimbo egyből rám írt, hogy tessék, és hogyan ismered fel a kezdő tűzoltót elég könnyen. Hát most... Ez borzasztó, tehát ezért egy mondatos. De miért rögtök rajta? De miért rögtök rajta, hogy sírjak? Ez nem, egy vicc, hát ez szar. Előre. Hát, hogy ismerik fel a kezdő tűzoltót elég könnyen. Hát ez borzasztó, ezért nem nevettünk, ezért sírnak állunk. Ja, értem. Elmorzsulunk pár könnyet és tovább, megpróbálunk tovább lépni. Jó, figyelj, akkor a 2015 ötödik legjobb viccét szeretném neked felolvasni, jó? Az Unzirtél nem érintett ilyen érzékenyen, mint a Bimbo vicce. Figyelj, 7307 értékelés alapján 4,44 pontot ért el az ötből. Ez elég jó, ez elég jó. De, ne ilyen, de remélem nem ilyen szarigalpári. Szokták mondani, hogy együnk szart, 10 milliárd légy nem tévedhet. Tehát, azért ez ugye benne van. Na jó. Egy porszívó ügynök betolakodik egy házba, és háziasszony minden tiltakozása ellenére nagy rakás száraz lócitromot szór a szoba közepére. Már most elvesztettem a fonalat. A nő felháborodik. Mit képzel? Asszonyom, ígérem, amit ez a csodálatos porszívó nem szed fel, azt én magam fogom megenni. Akkor teszek rá magának egy kis tejszíhabot, mert nincs áram a házban. Ez nagyon-nagyon gáz volt. Ez volt a top listás. A top 4, de ez top, vagy top 5, most jön a top 4, te jössz, Marci. Figyelj! Csillagok című vicc toplista negyedik helyezett, 4,4 pont, 5074 értékelés alapján. Sherlock Holmes és Dr. Watson túrázni mennek, felállítják a sátrukat és elalszanak. Néhány óra múlva Holmes felébreszti hűséges társát. Watson, nézzem fel az égre és mondja meg, mit lát. Millió csillagot látok. És mit mond ez önnek? Watson eltöpreng egy darabig. Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, hogy milliónyi galaxis létezik, és potenciálisan milliárdnyi bolygó. Asztronómiailag ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz az oroszlánban áll. Az idő tekintetében ez azt jelenti, hogy körülbelül 4/4 van. Teológiai szempontból ez a bizonyíték arra, hogy az Úr mindenható, és hogy mi kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai nézőpontból ez arra enged következtetni, hogy holnap gyönyörű napunk lesz. És mit mond és önnek mit mond ez? Watson maga idióta, valaki ellopta a sátrunkat. Azt a mindenit. Ez volt a negyedik. Ez volt a negyedik. Egyre rosszabbak lesznek, én azt látom. Lali. De mi beírtátok, hogy szarvicfesztivál.com és arról szeditek a Easy Top 5-öt, vagy... Nem, én elhiszem ennek az oldalnak, amit ígér, hiszen az a doménja, hogy vicces viccek. Tehát ők már ebben gondolkodtak, érted? Mert és most egyébként is spamelnek engem a Geriék ezeknél a szarabnál szarab. Tudod, no, ez a mikor van a póknak telefonja, amikor a sarkot telefonja. Figyelj, és oldalt és van egy, oldalt van egy banner, ami szerintem egyébként már önmagában vicc. Norbi megtanít angolul beszélni is. Hát, hogy magyarul se tudom. Ez tényleg nincs a sorban. Na, Lali, tiéd a harmadik. Ne, ennyit kell olvasni. Jézusom. Azért én mindig is féltem a szerepléstől. Igen, azért vagy egy posztkányban. Hallod, Lali, ha bajod van a szerepléssel, mindig képzeld el, hogy az iskolában vagy, és éppen felelsz 30 ember előtt, az mindig segít. Igen. Vagy az évzáron én mondok búcsúbeszédet. Igen, és így téged néz az összes szülő, az összes gyerek. Igen, úgyhogy fasmenésed van, és most jött rád. Igen, és ezt nagyon jól tudod, hogy ez az elmúlt, még a elkövetkezendő 4 évben rád ragad, ha valami hülyeséget csinál. És a helyi városi televízió közvetíti, miközben a leendő barátnőd. És még a tablóra is ki lesz írva. Ki lesz vetítve. Ez egy ilyen... No, és így lemegy a tévéket. Gyerünk, Lali! Olvasd fel, Lali! Paradicsomos kert, vicc top lista 3. helyezettje, amit már igencsak humorosnak értékelünk. Igen. Egy idős ember egyedül élt a farmján. Fel akart ásni a paradicsomos kertjét, hogy elültesse a paradicsomokat, de túl nehéz munkának bizonyult számára. Ez volt a csattanó. Az egyetlen fia Bubba, aki segíteni szokott neki, börtönben ült. Az öregember leült és megírta neki a problémáját. Kedves Bubba, sajnos elég rosszul érzem magam, mert úgy néz ki, nem tudom felásni a paradicsomos kertemet az évben. Már öregszem és túl nehéz munka ez számomra. Pár nappal később levelet kapott a fiától. Kedves apa, nehogy felásd a kertet, oda rejtettem a hullákat, Bubba. Következő nap reggelén egy csapat FBI ügynök jelent meg a helyszínen, és feltúrták az egész kertet. Mivel nem találtak semmit, bocsánatot kértek az öregtől, és elmentek. Az öreg még aznap kapott egy újabb levelet a fiától. Kedves apa, jelenlegi helyzetemben ennyit tudtam segíteni, most már elültetheted a paradicsomokat. Gyerekek, nem az, ezt 9422 ember értékelte, és 4,44 ponton áll, de nem ez a vicc, hanem ez a fölötte lévő, az a fölötte lévő, az ez alatt mindegyik lévő, 40, az 4,44. 4,44 ponton áll. Szóval szerintem ezek a, ez a, ez a vicc, figyelj, itt a top 1. Ez egy bújtatott 4,44. Várjál, van még, de nagyon hosszú, az a baj, nem baj, Marci, csak várjál, de az a baj, Marci, hogy én olyan ember vagyok, hogy hosszan tűrök, és mi van, ha a második a legjobb? Na, és én nem fogok tudni aludni. Igen, egyébként Marci nem most érettségiztél a valószínűség számítás volt. Tehát, hogy valószínűleg, mit gondolsz, Marci, a második jobb lesz? Alex, elmondom neked a valószínűség számítás leegyszerűsített dolgát. Vagy igen, vagy nem. Szóval nem, vagy nem, Marci. Lesz, vagy nem. Segítek, nem lesz jobb. Itt nem semmi esetre sem lesz jobb. Egyik vicc sem. Még mielőtt Kaveri belekezdene, bocsánat egy pillanatra. Marci, nem helyes az az állításod, hogy mindegyik 4,44, mert a 39-től 4,43. És Lali letekert az igazságban. Tényleg így viszont ez rengeteget változtat a dolgon. Egyébként igen, talán azok jobbak. Kérem, fogadják, hölgyeim és uraim, kérem. Nem lehet, hogy itt az egyes a legjobb? Kaveri, lehet, kutya című viccét. Vicc-toplista, 2. helyezett. Köszönöm, kicsit izgulok. Először mondom. Ez mint a kívánságkosár. Kócs Jánossal és a másik 10 alkoholistával. Na, tehát oké. Jó, ez gonosz volt. Bocsánat, Kócs János. Na, az okos... És minden más 10 alkoholista. Na jó. Az okos Kezdjük már ezt a szalvincet! Hát ez nem igaz! jó lesz a legfiddel. Trust me, I'm engineer. Jó lesz, hidd el. Annyira durva. Ez lesz, már sokkal jobb volt, mint a vicc, amit fel fogsz olvasni. Sokkal jobban nevettem. Abszolút, nem, pedig csak sűrűen kínos volt. Na, oké. Az okos kutya bandukolt a sivatagban, amikor egyszer csak észrevette, hogy egy leopárd rohan felé, amely minden kétséget kizárólag fel akarja őt falni. Gyorsan elkezdett gondolkodni, mit tehetne. Észrevette, hogy éppen mellette van néhány csont a földön. Gyorsan odament és elkezdett egy csontot rágcsálni. Mikor a leopárd már közel volt, felkiáltott. Hú, de finom volt ez a leopárd, bárcsak lenne még itt valahol közelben. A leopárd ezt hallva hirtelen megállt, majd rémülten felmászott a legközelebbi fára, ott ezt gondolta magában. Hű, ez meleg helyzet volt, ez a kutya majdnem elkapott. Igen ám, de volt az egyik közeli fán egy majom, aki látta a történteket. Gondolta, hogy szerez egy jó pontot a leopárdnál, ha elmondja neki az igazságot, hát ha azután már nem fogja őt bántani. A leopárd hallva az igazságot, dühösen lemászott a fáról és ezt mondta. Gyere majom, ülj fel a hátamra, és majd meglátod, hogy jár ez a kutya, aki engem lóvá tett. A kutya észrevette, hogy mi történt, és látta a majommal a hátán közeledő leopárdot. Gyorsan elkezdett gondolkodni, hogy vajon mit tegyem. Végül leült a csontok mellé, háttal a közelgő leopárdnak, mintha nem vette volna észre, hogy jön. Amikor már úgy érezte, hogy közel járnak, hirtelen megszólalt. Hol a fenébe láttam már, lehet már az a majom. A majomokban nem lehet bízni. Már legalább fél órája elküldtem, hogy kerítsen nekem egy leopárdot. Hallod, még egy ilyen vicc is, hogy letörlöm a csatornát. Hallod, ennél szarabb, de nem lehet. De tehát, ez úgy, nem vicc, ezek de... ilyen történetek. Tehát ez egy nem vicc oldal, ez szars történet oldal. Egy sörözés alkalmában egy ilyen viccet elmondasz, és vicc, abban a sose volt vicc. Nem hívnak. A sörözés, nem, sörözés alkalmából, hallod, mesélek egy sztorit, és kicseréled a majmot magadra, a kutyát meg az egyik haverod nevére, és kész a sztori, semmi vicces nincs benne. Én azért leopárdot kire cseléred ki, hajléktalanra? Az egy leopárd marad. Ja, az úgy... Hát miért szerintem a sivatagban majd egy hajléktalan kerget? A leopárdot meg kicseréled a másik haverod nevén, és akkor elmesélsz egy sztorit, amit is senkit nem érdekel, mert mindenki totált részeg. És jó, én értem ezt az egészet. Én értem a felháborosodásodat, Alex. Egy pillanatra próbálj meg megnyugodni. De nem vicces! Alex, figyelj nekem, hallsz, hogy ez nem értem ezt az oldalt, és azt, hogy miért létezik a pontrendszer, és kik szava. Aznak, fogadjuk ezt bot! Az összes ilyen random generált értékelés. Alex, nyugodj meg egy pillanatra, ha azt hiszed, hogy ez gyenge vicc volt, mondom az első helyezettet. Mondom a legjobb így van, viccet ever. Próbáljuk meg. Erre vártam! Az első vicc! 5 első, numero uno, number 1. 9981 értékelés. Figyelj! Az a baj, eddig nagyon rossz évünk volt 2015-ben vicc tekintetében. Nagyon remélem, hogy ez megmenti. Ez nagyon jó lesz, figyelj. Mert eddig rossz a vicceink vannak, mint 4 éve. Volt a legjobb. Nem. Figyelj, idióta tanár. A tanár nincs megelégedve az elsősök szellemi színvonalával, ezért gúnyosan így szól hozzájuk. Kérem, aki idiótának érzi magát, az álljon fel. Nagy csend, mindenki jövő marad. Egyszer csak egy fiatalember óvatosan feláll. Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált az idióta elnevezésre? Kérdi a tanár gúnyosan. Az igazat megvalva nem, de nem bírtam nézni, hogy a tanár úr egyedül áldogál. Igen. Ez volt 2015. Na, szerintem rossz ez az oldal. Nem, ez az nem oldal lehet, hogy ez a baj? Egy fika. Fiúk, nem akarok genyú lenni, de szerintem az alapötlet is rossz. Tehát egy élő adásba vicceket olvasunk fel. Szerintem ezen 1920-as évek első rádióadásában már átléptek. Eddig ez volt egyébként a legszórakoztatóbb vizé. Na itt vagyok, csak hoztam egy csokit. Na a lényeg, hogy szeretném, ha poddoszol... Poddoszol neki ezt az oldalt. Tehát ez megérett a pusztulást, úgy érzem. De tehát ez nem volt vicces! Ez ki a tököm az, aki felolvasta ezt a kalapszart, és utána rányomja, hogy ötös, legjobb vicc ever! És nem értem! Ebben fejemben nem fél, ki az, aki ezt csinálja? Szerintem ez full bot az egész. Tehát ilyen random generált értékelések vannak random számban. Tehát nincs az, aki ezt elolvas, és hát ez de jó vicc, öt! Hallod, szavazatot eltáráltak, köszönjük az értékelést! Lehet, hogy mindenki csak félre nyomott. Persze, 9-esben. Azt a mindenit. Egyébként kellenek ilyenek is. És nagyon, nagyon szórakoztatók, szóval tényleg amikor... Én mondjuk tudok egyet, de ezt egy másik oldalon találtam. Ajaj. A zebra egy farmra kerül, ahol ismerkedni kezd a háziállatokkal. Megkérdezi a lótól, hogy ő mit csinál. Én húzom a szekeret. Tovább megy, meglátja a tehenet, és tőle is megkérdezi, hogy mit csinál. Én adom a tejet. Az ember oda megy a bükához, és megkérdezi. És te mit csinálsz? Vedd le a pizsomádat, és megtudod. De itt már a koncept jó volt. Igen. De ezt a kutyásat, meg a idiót, meg ezek banán... nagyon hosszú viccek voltak, nem? Tehát nem lehet egy viccet 50 percen keresztül mesélni. De van, amelyik nagyon jó, és akkor van a csattanó, de hát ez nem nagyon jó, közel nincs nagyon jóhoz. Abszolút. Jaj, papinak van egyébként egy vicce, de az a baj, 18 pluszos, azt nem mondanám el szívesen. De az... Akkor azt majd adáson kívül, és akkor igen. Most itt szegény hallgatók. Ne, én nem, is akarom az, tudni. Nem tudom, hogy elmondhatom el. Akkor inkább ne. Ha nem tudod, az már azt jelenti, hogy ne. Az már azt jelenti, hogy ne. Jó. Prostituált van benne. Belefér. Hát ha csak az van benne, az nem probléma. Csak az de... van benne. Ne, az a baj, hogy ő jobban tudja előadni, de nagy vonalakban elmondom, hogy van. Csávó kimegy Németországba, és azt mondja, hogy hú, ha már itt vagyok Németországba, akkor nekem azonnal el kell mennem egy prostituálthoz, és tényleg a legjobb német prostituáltat szeretném magaménak tenni, jó. Elmegy Németországba, egy pultba, egy bárba, megkérdezi a pultost, hogy merre találom a legjobbat. A pultos rámutat egy csajra, ő az. Oda megy hozzá, azt mondja. Szeretnék tényleg egy nagyon felejthetetlen éjszakába részt venni veled. Jó, de gyere velem, légy szíves. Elfelejtettem. Komolyan elfelejtettem. Hát ez jó! Ez kibaszott jó volt! Na, ez egy jó vicc. Figyeljetek! Örülök, hogy itt voltatok nem ezen akarok, a podcastben. Nem akarok erős lenni, aki lelői előre a poént, tudod, és röhög rajta. És attól félek, hogy most lelőttem volna erről. Papit, esküszöm gyerekek, nem fogok jönni jövő héten kedden podcastba, hogyha nem fogom, ezt nem fogok ennek a visznek utána nézni. Jó. Fakra elfelejtettem. Várjál viszont. De behetetsz és elkezded mondani, és aztán... Jaj, már elfelejtettem. Egyébként kellemetlen pillanatot, amikor itt ülök és nézek egyenesen, tudod, gondolkozok a viccen, és így, és távolban mered tekintettel, mondják, elfelejtettem. Igen, viszont én megint találtam egyet. De a legjobb egyébként, ami hozzátartozik ehhez, az az, amikor valaki már előre röhög, és nem tudja elmondani azt a szaros viccet, te meg ülsz, és azt hallgatod, hogy... És akkor... És akkor... Az a zubor... És ezt hallgatod 4 órán keresztül. De tényleg! És így csapkodja a hátadat, meg így lököd még rohadt kellemetlenül. Jaj, várjál! De akkor jön is, hát ez rohadt jó! Ezt nem hiszed el, beszélsz elmondom, húzz és akkor ez olyan... Egyébként konkrétan van egy ilyen ismerősöm, szerencsére nem sokat találkozunk. És minden másik viszont, levegővét... Viszont várjál, a végére hadd olvassak föl egy viccet, tényleg, hogy lezárásképpen, mert... Biztos. Keveri, nyugtass meg, hogy leállíthatom a streamet, ha nagyon fos. Tehát ez lesz az elköszönés, a vicc vége, hogyha ez jó, szar vicc lesz. Jó. Oké. De mi lesz, ha jó lesz? Akkor elköszönünk? Akkor röhögünk. Nem mondan, derül ki valószínű, hogy hát jó. Pont ezt akartam mondani, valószínűleg akkor mosolygunk. Na, mehet. Jó. Na. Elfelejtettem. Na, figyelj. És minden másik levegővétel lenni, kérdezd meg, hogy bágod? Na, figyelj. A rendőrök elfognak 3 narkóst, és egy cellába zárják őket. A kokos felszívett csíkot. Puszta kézzel széttörjük a rácsokat, és kitörünk. Az LSD-s elnyel egy bélyeget. Nem, inkább icipici hangyává változunk és kimászunk a kulcsukon. A füves rágyújt egy cigirel, kifújja a füstöt, majd megszólal. Jó, de majd később. Nem merem leállítani a streamet, mert hogy Kaveri nevet. De hogy... De nem csak én. Valaki beírta, hogy Alex nem te vagy, Patrik szinkronhangja, és mondja, abból lebuktam. Ja. De hogy És akkor vicces viccek! Vicces vicc! Már a név is fos! Alex, Alex teljesen kira. Abszolút. Igen. Na itt van Alexnek a rage-e, tudod? Igen. De nem, mert vicces vicc, de akkor legyen rajta vicces vicc! Ne csak ilyen... Ez az idióta tanár úr, és akkor van rajta 5000 ért... Na jó. Na, örülök, hogy cső. Szevasztok! Hello, hello! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!